NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 12 oktober. De laatste ontwikkeling in de oorlog tussen Hamas en Israël. Honderdduizenden Palestijnen zijn hun huis ontvlucht vanwege de Israëlische luchtaanvallen. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogemoed. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de Verenigde Naties is het aantal ontheemde Palestijnen toegenomen tot bijna 340.000. Veel van hen worden opgevangen in scholen, waarin vaak ook schuilkelders aanwezig zijn. Israël heeft de toegang tot de Gaza-strook volledig afgesloten. De VN maakt zich zorgen over de voedselvoorziening. Zo is in bijna driekwart van de winkels al minder eten te koop. Bij nachtelijke luchtaanvallen zijn in de Gaza-strook binnen een uur zeker 51 mensen om het leven gekomen. Onder meer Gaza-stad werd aangevallen, net als het Palestijnse vluchtelingenkamp Jabalia. Dat kamp is het grootste vluchtelingenkamp in de Gaza-strook. En er waren gisteren ook aanvallen. De Amerikaanse president Biden heeft gezegd dat de bloedige aanvallen afgelopen weekend van Hamas de dodelijkste waren op de Joden sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Biden was er sprake van pure wreedheid gericht tegen het Joodse volk. In Israël staat het aantal slachtoffers van de terreuraanval van Hamas nu op zo'n 1200. En er zijn zo'n 3000 gewonden. Bij een treinontsporing in Noordoost-India zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde 's avonds in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaker ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Het is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Volgend jaar worden Nederlandse drones ingezet om informatie te verzamelen langs de oostgrens van het NAVO-gebied. Het gaat om zogeheten Reaper drones. Daar heeft Nederland er 4 van. 3 worden gestationeerd in Roemenië samen met 40 onderhoudsmedewerkers. De drones worden vanuit Nederland bestuurd en het is voor het eerst dat ze in het buitenland worden ingezet. De missie gaat 6 tot 12 maanden duren. De Reaper drones zijn nu nog onbewapend. In een later stadium wil Nederland ze wel bewapenen. De VS heeft met zulke toestellen eerder terroristen gedood in Irak en Afghanistan. In Zutphen is iemand overleden bij een steekpartij. De andere betrokkenen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld en opgepakt. Volgens de politie hadden de 2 waarschijnlijk ruzie. Als Feyenoord over 2 weken tegen Lazio Roma in de Champions League speelt, zijn uitsupporters van de Italiaanse voetbalclub niet welkom in Rotterdam. Dat heeft Feyenoord besloten in overleg met burgemeester Abu Taleb, de politiechef en de hoofdofficier van justitie. Eerder deze week werd al bekend dat Feyenoord-supporters op 7 november niet welkom zijn bij Lazio in Rome. Het besluit om beide groepswedstrijden zonder publiek te spelen heeft te maken met incidenten in 2015. Toen richtten Feyenoord-aanhangers vernielingen aan in de binnenstad van Rome. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. Later op de dag in het noorden wat droger en dan schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Op vliegveld Eindhoven is gisteravond het eerste vliegtuig geland met Nederlanders die vastzaten in Israël. In het defensievliegtuig zaten bijna 200 Nederlanders, onder een stel uit Apeldoorn, wat in het zuiden van Israël vakantie vierde. Verslaggever Edwin van den Berg ving ze op. Net geland, uit Tel Aviv. Ja, klopt. Ben Corion, ja. Luchtalarm gehad nog, dus spannend. Ja, dankbaar, blij, maar ook wel dubbel. Ja, mensen daar achterlaten is best moeilijk. Ja. U wilde toch graag weg? Ja, we hebben hier heel veel lieve familie, lieve vrienden. Een kerkelijke gemeente waar we heel erg bij betrokken zijn. Dus die hebben we heel erg gemist. Maar ja, het is kinderen, wel dubbel. Kleinkinderen. Ja. Gemist, zegt u, kinderen, kleinkinderen. U was voor vakantie in Israël? Klopt, ja. We waren een groep uit de kerk, 34 personen. Zouden ongeveer 1,5 week blijven. Maar goed, vanaf na Shabbat ging het los. En toen moesten we in het hotel blijven. En nou ja, dan wil je eigenlijk nog maar 1 ding en dat is naar huis. Ja. Dus u bleef in het hotel. Wat heeft u van de strijd gemerkt daar? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. We zaten in een veilig deel van Jeruzalem. Het hotel was prima voor elkaar, eten en drinken. En dat was eigenlijk een heel rustig deel. Ja, dus gelukkig niet zo heel veel van gemerkt, behalve dat we regelmatig de schuilkelders in moesten. Maar dat was dan voor ons ook alles. Nou ja, voor ons ook alles. Ja, u zit daar niet dagelijks natuurlijk. Nee. Zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, het blijft een hele bizarre ervaring. Ja. Ja. Ja. En nu, ja, u zegt net ook triest om de mensen daar achter te laten. Nu volgt u het nieuws vanaf morgen gewoon thuis. Ja. Vanuit uw veilige thuis? Ja, dat vind ik echt, vond ik echt moeilijk. Onze rijksleidster achterlaten. Met alle spanning van alle mensen die daar vechten. Ja, dat vind ik echt moeilijk. Ja. Ja. En nu naar huis. Ja. Wel thuis. En iets verderop stonden Linda Bril en haar vader. Ook zij vertellen hoe blij ze zijn dat ze weer in Nederland zijn. Zo, nou, terug in Nederland, op vaste grond. Ja, het voelt heel vreemd nog. Ik was van plan om hier 7 maanden te zijn in Israël en Palestina. Dus om nu zo snel terug te zijn, het voelt heel dubbel. Het voelt heel dubbel, ja. Aan de ene kant fijn om veilig te zijn, aan de andere kant, je wil liever niet weg natuurlijk. Oh. Waar zat je in Israël? In Israël zat ik in Tel Aviv en zou ik in Jeruzalem gaan studeren. En ik zat in de Westbank tijdens de aanvallen. Dus, ja. En hoe waren de afgelopen dagen voor jou daar op die plek? De Westbank voelde overweldigend. In de Westbank heb je niet iets als schuilkelders of alarmdingen of bescherming voor bommen. Dus ze vallen gewoon, je moet gewoon in de lucht kijken. En in Israël heb je dat natuurlijk wel. Dus het is gewoon een hele andere situatie dan je in Israël hebt. Dus het was denk ik iets beangstigender dan toen ik in Tel Aviv was. Maar ik was in Tel Aviv ook met mensen die ik kende. Het voelde veel fijner om dan samen het door te maken. Het is een vreselijk proces, maar om er samen doorheen te gaan is veel fijner dan alleen, zeg maar, daar in de Westbank. Was blij dat je bij ze was in Tel Aviv? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. En hoe is het om hen daar achter te laten? In Palestina? Ja, dat voelde heel dubbel. Want aan de ene kant, je wil heel graag supersnel weg. Aan de andere kant denk je, je laat ook mensen daar achter die niet weg kunnen. Hun mogen de grens niet over. Hun zitten daar vast. En dat voelt gewoon, het voelt heel verkeerd. Wel, ja. Ja. Welkom thuis. Dankjewel. Ik moet eerst heel goed slapen. Ik heb al 2 dagen niet geslapen. Ja, meneer Bril. Uw dochter is weer thuis. Hele spannende momenten gehad. Vooral toen ze 5 uur zich meldde bij het airport. Toen dacht ik, als hier een bomaanslag plaatsvindt, dat was mijn grootste zorg. En ik zag op een gegeven moment het vliegtuig een forse afwijking maken. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn en het bleek waar te zijn. Gelukkig appten ze, het is goed. Ik ben veilig. Ik ga het vliegtuig in. Ik heb het vliegtuig blijven volgen totdat het echt over het water ging. En toen dacht ik, ik kan het losladen. Opgelucht. Blij dat ze hier is. Straks rond 22:30 zou opnieuw een vliegtuig van Defensie naar Tel Aviv vliegen voor een tweede vlucht. NPO Radio. Het is 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. Dat was gisteren op radio en tv. In Nieuwsuur was hoogleraar Joodse Studies Bart Wallet te gast. Volgens hem is een grondoffensief aanstaande omdat Israël nu voorgoed wil afrekenen met Hamas. Nu zeggen velen in Israël, er is zo'n grens overgegaan. Nu liever de onzekerheid. We weten niet precies wat er gaat gebeuren. Liever die onzekerheid dan de duivel die er zit, dan Hamas. En zelfs, we zien ook aan de linkerkant in Israël, dat ook links in Israël zegt, de weg naar vrede, die we heel erg graag willen, maar die gaat door deze oorlog heen. Hamas is geen partner voor vrede. Hamas is een blokkade voor die vrede en Hamas moet hier echt weg. De leider van de militaire tak van Hamas is Mohammed al-Duif. Die heeft in het verleden al verschillende moordaanslagen overleefd. En nu wil het Israëlische leger echt met hem afrekenen. Volgens Wallet wil Israël de Gazastrook daarna niet bezetten. Wat zij het liefst zouden zien is dat de Palestijnse autoriteit, gesteund door Egypte en door Saoedi-Arabië, het gezag daar weer overneemt. Die zitten nu in de Westoever, hè? En die zitten nu in de Westoever. En dat er wellicht ook in een vredesonderhandelingen met Saoedi-Arabië een pakket komt, waardoor ook Palestijnen een vorm van toekomst krijgen. Maar dat Hamas uit de regio is verdwenen. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over stalbranden. Het aantal dieren dat sterft aan stalbranden neemt namelijk toe, zegt Karen Soeters van House of Animals. In 2020 ging het om 130.000 dieren. En dat aantal dieren dat gaat vooral ook omhoog door branden in een pluimveehouderij. Want daar worden ongelooflijk veel dieren bij elkaar gehouden. Bijvoorbeeld in Heusden vorig jaar een brand waar 43.000 kippen om het leven kwamen. En ik denk dat die aantallen uiteindelijk, dit zijn de dieren die dan daadwerkelijk door de brand om het leven komen. Het aantal dieren wat daarna wordt afgemaakt omdat ze bijvoorbeeld schade hebben aan hun longen. Niet meer te gebruiken zijn in een consumptie. Die zijn hier vaak niet eens in meegenomen. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid blijkt dat de overheid en veehouderijen te weinig doen om stalbranden te voorkomen. Volgens Soeters vinden ze het niet belangrijk genoeg. Vanuit de sector zegt men van ja, het kost hartstikke veel geld. En nu ook van wordt er aangevoerd van we weten niet hoe onze toekomst eruit gaat zien. Het is onzeker. Terwijl er zijn natuurlijk verschillende manieren die ook heel erg goed in dat rapport beschreven zijn. Die je kunt nemen om ervoor te zorgen dat het in ieder geval veiliger wordt. En uiteindelijk zal je ook gewoon naar een drastische inkrimping van die industrie moeten. Want ja, het zijn gewoon veel en veel te veel dieren die bij elkaar worden gehouden. En dat maakt die aantallen ook heel groot. In Met het oog op morgen was de Belgische presentator Erik van Looy te gast bij de laatste uitzending van Herman van der Zandt. Van Looy is de presentator van De Slimste Mens ter Wereld. Hij denkt dat Herman het straks goed gaat doen bij de Nederlandse versie. Omdat ik heb je er net even gegoogeld, omdat ik je ook niet zo goed ken. En ik zag dat je hebt deelgenomen aan het groot dicté de Nederlandse taal. Dat klopt. En dat je dat zeer goed gedaan hebt. Je had maar 17 fouten. Ja, dat was weinig voor een Nederlander. Wel, ik had er 46. Oh. Dus als ik het kan presenteren, dan moet je dat met 17 fouten zeker kunnen. Ik zat toen naast de toenmalige premier van België, Yves Leterme. En ik dacht, ja, als je ernaast zit, ik zal daar wel van afschrijven. Want die moet toch alles weten. Ja, die had ook 46 fouten. Ja, netjes. Ja. Nou, ik zal de cirkel helemaal rondmaken. Want ja, wie droeg het voor dat ik deed? Dat was bij mij in ieder geval Philip Frerichs. En bij zo'n laatste uitzending horen ook afscheidswoorden. Ik hou van jullie. En zie jullie graag weer terug. En dat was gisteravond op radio en tv. Ronan Keating van of met Life is a Rollercoaster. Ja, Wouter, twee planbureaus hebben volgens Trouw en NRC onderzocht hoe fossiele subsidies kunnen worden afgebouwd. Ja, daar gaat het natuurlijk veel over de laatste tijd. En het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving presenteren volgens beide kranten een eigen optelsom van de fossiele subsidies in Nederland. Volgens Trouw concluderen de bureaus dat afbouwen zeker kan, maar het wordt nog wel een hersenkraker. De discussie zou nu te veel zijn gericht op hoeveel geld die subsidies eigenlijk kosten. 39 tot 46 miljard euro. NRC las in het onderzoek dat eigenlijk het beeld is ontstaan dat de fossiele sector zo'n zak geld overgemaakt krijgt, terwijl het in de werkelijkheid gaat om een heleboel verschillende belastingvoordelen. Het advies van die planbureaus is dan ook stap voor stap kijken welke van de voordelen wanneer kunnen worden afgeschaft. Van de fossiele sector naar de groene energiesector. Volgens de FD worden groene energiebedrijven hard geraakt door de oplopende rente. Aandelen van grote bedrijven in deze sector zijn de afgelopen maanden hard gedaald. Beleggers zijn niet enthousiast. Ze zien dat de uitrol van nieuwe wind- en zonne-energieprojecten door de hogere rente een stuk duurder is geworden. En de opbrengst van de groene energieprojecten is niet meegestegen met die hoge rente. Tel daarbij nog de leveringsproblemen op van materialen. En de malaise is volgens het FD compleet in de groene energiesector. De rekening van een failliete winkel komt bij de werknemers te liggen. Dat zeggen vakbonden tegen de Telegraaf. De afgelopen tijd gingen er meerdere grote ketens op de fles. Denk aan Big Bazaar en BCC. Volgens FNV en CNV laten eigenaren hun onderneming expres failliet gaan om geld te besparen op loonkosten en andere werknemersrechten. Terwijl het volgens de bonden eigenlijk gewoon gaat om een reorganisatie of een overgang van onderneming, zoals dat heet. En zo zouden dus medewerkers duizenden euro's aan loon, transitievergoeding en andere opgebouwde rechten mislopen. Ja, en ook vaak als je ergens als consument of klant daar iets gekocht hebt, ben jij het kwijt. Dan kan je ook geen aanspraak meer maken op garantie of iets wat je nog in bestelling had en zo. Dus ik heb het ook wel eens in de ziek dat bedrijf gewoon een jaartje later weer met dezelfde busje. Dan denk je, oh, en ik heb het nooit gekregen en ben mijn geld kwijt. Ja, dat zou dan dus eigenlijk een faillissementstruc moeten zijn. Ja, dat is het. Zelfverboden als het faillissement heet het ook. Ja, volgens FNV en CNV dreigen de ondernemers er dus wel mee weg te komen op deze manier. Ja, en het conflict tussen Israël en Hamas staat natuurlijk ook vanochtend weer uitgebreid op de voorpagina's. Het gaat vanochtend in de kranten vooral veel over de naderende grondoorlog. Israël is klaar om Gaza binnen te trekken, kopt de Telegraaf. Gisteravond werd er door premier Netanyahu een regering van nationale eenheid gevormd met de oppositie. En ondertussen staan honderdduizenden militairen klaar voor een inval. Maar als het tot een grondoorlog komt, dan wordt dat volgens de Volkskrant een catastrofe voor beide partijen. Gaza is met 2 miljoen mensen op 360 vierkante kilometer zeer dicht bevolkt. Burgers kunnen geen kant op. En het Israëlische leger zal zich een weg naar binnen moeten vechten. Verkeersinformatie bij de ANWB. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Het is al druk op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 7 kilometer file. Er was ook een ongeluk gebeurd. Daarom is de vertraging wel 22 minuten. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Nijmegen. 10 minuten extra tussen Meteren en Tiel-West. Door een ongeluk 3 kilometer file. De omzet van de 300 grootste webwinkels in Nederland is vorig jaar voor het eerst gedaald. Blijkt uit het Twinkle 100, jaarlijks overzicht van de grootste online winkels in Nederland. Daniel Verheij is hoofdredacteur bij Twinkle en stelde de lijst samen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is die afname te verklaren? Ja, nou, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja, nou, wat belangrijk is om te weten, de Twinkle 100 is een lijst die wij samenstellen. Wij stellen de webshops, de grootste webwinkels in ons land, de vraag elk jaar om hun omzet op te geven over het afgelopen boekjaar. Een heel groot deel doet dat, een deel doet dat ook niet. En in dat geval gaan wij de omzet schatten. Dus dat is goed om te weten. Maar wat het natuurlijk wel zegt, als je de lijnen naast elkaar legt, de hele de jaren door elkaar heen, dan zie je gewoon over het algemeen een enorme stijging geweest de afgelopen jaren. Zeker natuurlijk de afgelopen 2 jaar was die stijging, nou ja, wel astronomisch te noemen eigenlijk. Hè. Over de omzet van 2020 zag je een stijging van 45%. Yeah. Vorig jaar was dat 28%. Ja, dat is enorm. En dit jaar is de eerste keer dat we gewoon opeens een afvlakking zien. En zelfs een lichte daling naar min 2%. Ja, dus vraag je mij te verklaren, hoe komt dat? Ik denk dat het voor heel veel mensen niet echt als een verrassing kan komen. Nee, maar ik bedoel daarmee, het wordt dus nog niet gevallen, maar door corona. Hè? Toen was er ook geen mogelijkheid om naar fysieke winkels te gaan, lange tijd. Dus ja, dat heeft de webwinkels geen windeieren gelegd. Nee. Absoluut. Ja, wat je wel eens hoort is ik hoor mensen zeggen, door corona heeft de omzet van online winkels heeft een boost gekregen van zo'n 5 jaar vooruit. Dus de omzet die zij maakten in de afgelopen jaren, die zit op het niveau wat je eigenlijk pas in 2025 zou kunnen verwachten. Dat kan natuurlijk niet uitgaan. Dus op een gegeven moment moet er weer een afvlakking komen om dat te corrigeren. Ja, het kon bijna niet anders dat het zou dalen, omdat nu weer wel de fysieke winkels gaan open zijn. Maar als u zegt 2025, betekent dus niet dat het plafond definitief bereikt is. Dat de gouden tijden, noem ik het dan toch maar even, door corona voor webwinkels er voorbij zijn? Nou, dat verwacht ik niet. Nee hoor, zeker niet. Wat je ook vooral ziet is dat er twee ontwikkelingen tegelijkertijd gebeuren. Dus inderdaad, mensen gaan weer naar die winkels toe. Dat doen we natuurlijk uiteindelijk het liefste om onze boodschappen te doen of onze inkoop te doen. Maar mensen zijn ook wel gewend geraakt aan het gemak van dat online winkelen. Heel veel mensen hebben dat wel omarmd. Ik laat thuis bijvoorbeeld ook elke maandag mijn boodschappen thuis bezorgen. Ja, dat is iets wat ik toch door die coronapandemie daaraan heb overgehouden. En dus wij zien nog wel bijvoorbeeld bij de online supermarkten dat die nog hard groeien. Eigenlijk als enige sector. En die anderen die lopen, dat loopt dan nu terug. Maar dat zou dus weer kunnen komen. Maar in hoeverre speelt de inflatie nog een rol voor mensen? Ik bedoel, ja, het gaat wel over 2022, maar dat begon toen ook al natuurlijk, dat die zo snel steeg. Ja, nou ja, dat is grappig. We hebben het over omzet. En wat je bij omzet natuurlijk ziet, is dat de kosten zijn ook hoger geworden. Ja. Dus de prijzen van producten zijn hoger geworden. En dat corrigeert het weer een beetje, het verschil. Dus waarschijnlijk als dat niet zo het geval was geweest, dan was die daling groter geweest. Je hebt ook voor het eerst het retourbeleid in kaart gebracht. Hoe zit het daarmee? Ja, nou, retouren en verzenden moet ik dan zeggen, want dat is allebei een interessant thema. Dat is natuurlijk iets waar veel mensen aan denken bij het online winkelen. Je bestelt het, het wordt gratis bezorgd en als het is niet goed, dan stuur je het gewoon weer terug, ook gratis. Maar begin dit jaar waren er een aantal ontwikkelingen die wel interessant zijn op dat gebied. Dat begon met Zalando, nou ja, toch wel een van de grotere spelers, die opeens verzendkosten begon te rekenen. En dat was heel opvallend, want zij kwamen jaren geleden naar ons land en hebben eigenlijk op grote schaal dat gratis retourneren van kleding hier geïntroduceerd. En ineens kon iedereen alle schoenen en kleding bestellen die je maar wilde en stuurde je gewoon maar weer terug als je het niks vond. Dat is daardoor enorm gegroeid hier in Nederland. Maar je ziet gewoon, de kosten lopen ook weer uit de hand daardoor. Zalando heeft een retourpercentage van zo'n 50%. Nou ja, dat zijn de cijfers van enkele jaren terug, maar dat zal niet heel veel veranderd zijn. Mm-hmm. Dus retourkosten zijn nu gewoon een hot issue. En wat daar dus direct op volgde, was Weekamp. Eigenlijk de eerste grote Nederlandse partij die begon met retourkosten rekenen. En dat is 50 cent voor een pakketje terugsturen. Dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar het is wel een eerste statement vanuit deze branche. En dat maakt het voor heel veel webwinkels een stuk makkelijker om nu ook dit soort kosten te gaan vragen. En het is vooral interessant tot slot om te zien of het dan ook wel invloed heeft op het aantal verkopen. Dat kan ook een drempel zijn. Dat je denkt, ja, als ik niet zeker weet dat ik het gratis terug kan sturen. Ja. Ja. Ja, en dat is dus juist waarom het zo belangrijk is dat partijen als Weekamp en Zalando hier in het voortouw nu nemen. Ik heb afgelopen jaar veel webwinkels gesproken die verzending en retouren nog gratis aanbieden. Maar die zeggen, ja, als ik het niet gratis doe, dan gaat mijn klant wel naar de concurrent toe. Ja, ja. Dat zo'n Weekamp dit nu doet, ja, dat maakt die stap gewoon een stuk groter. En ja, die kosten zijn voor iedereen natuurlijk enorm. Het moet op een gegeven moment ervoor betaald gaan worden. Ook dat is er ook nog eens gestegen. Daniel Verheij, hoofdredacteur bij Twinkel. Dank je wel. Graag gedaan. Paniek gisteren in de noordelijke helft van Israël. Vlak over de grens zit de militante groep Hezbollah, een bondgenoot van Hamas. Over en weer zijn er beschietingen al de afgelopen dagen. In Kiryat Smona, een stadje in het noorden van Israël, houdt men zich groot, zag verslaggever Sander van Hoorn. Man komt boodschappen doen hier en zegt dat hij op de Golan woont. Dat zijn de bergen aan de ene kant van Kiryat Smona. Bezet op Syrië. En een paar dagen geleden kwam daar een granaat neer vanuit Syrië. Ze is uit Syrië, ze is uit Libanon, ze is uit verschillende plekken. We moeten met alles wat er is. Of het nou uit Syrië komt of uit Libanon, zegt hij, we moeten reageren met alles wat we hebben. Uit Karapo? Pyjama, ze radio, bleed monot. Mevrouw die wil niet op de radio, want ze is nog half in pyjama, zegt ze. Ja, daar heb je op de radio, leg ik uit, weinig mee te maken. את מפחדת שהקדושות שוט יחזור? אנחנו לא מפחדים, אנחנו יודעים שהם יחזרו, ואנחנו ערוכים, הצבא שלנו חזק. Ze legt uit dat ze hier woont en dat ze ervan uitgaat dat de Katusha-raketten weer zullen komen. Maar we zijn niet bang, zegt ze, want het leger is sterk. Ik heb het niet gezien, de shigra. Ragil of maar Hallo, ragil. We gaan ook een pinukim lachaylim shelanu shelim tzaim kachaba. De vrouw in korte broek heeft de achterbak volgeladen met normale boodschappen, zegt ze. Maar toch ook wat voor de soldaten. Die ga ik wat extra's toestoppen, want zij verdedigen ons. Wat denkt u van de situatie hier in Kiryat Shmona en in het noorden? We kennen het matzav, we weten hoe het moet. We gaan naar Tsach, we gaan naar Kiryat. We zijn het gewend, we kennen de situatie en we sterk. We zullen dat overwinnen. Woonde u hier in 2006, het vorige conflict met Hezbollah? Ik ken, heet Igara bij Poba Ezor bij 2006, bij Milchemet Lebanon Shnia. Weine, en achnu mamsichim lichyot. Wij woonden hier al in 2006 bij de Tweede Libanonoorlog. En ja, we kennen de situatie, maar we wonen hier nog steeds. En bent u niet bang dat die Katusha's weer over de berg heen komen? Me fachadim, maar wel bestaat toch niet modet, niet chazakim. Tuurlijk zijn we daar bang voor dat die raketten weer aan de overkant van de bergen. En dan zijn dat dus niet de bergen die ik eerst beschreef, dat is de Golan. Maar de bergen die hoofd boven Kiryat Shmona uittorenen. Daarop zit de legerbasis, loopt een weg. Maar aan de andere kant heb je dus Libanon. En ook zij herinnert zich dus inderdaad dat die raketten, Katusha's van Libanon hier op deze stad landen. En de velden hieromheen, veel bosbranden ook. Mensen zijn hier gestorven. Maar we zijn streng en we zullen ze overwinnen. We zullen overleven. Tijdens het monteren van deze reportage vlakbij Kiryat Shmona moeten we tot twee keer toe de schuilkelder in. Toch wel paniek. De mensen zijn het niet meer gewend. Kinderen zitten in de schuilkelder. Een vrouw is aan het huilen. Mannen lopen onrustig heen en weer om te kijken wat er buiten gebeurt. Want in een schuilkelder heb je natuurlijk geen internet, dus je kunt niets bekijken. Staat de politieman buiten? Is er iets gebeurd? Vraag ik als ik naar buiten loop aan twee politiemannen. Nee, nog niet. Een bijdrage van Sander van Hoorn. Het is 6:35. Kenya Grace is geboren in Zuid-Afrika, opgegroeid in Groot-Brittannië. Ze heeft een nummer gemaakt dat al snel viral ging, onder meer op TikTok, nu op Radio 1. Hier is Strangers. Say that this is love when it goes like this. NPO Radio 1. Het is half zeven de hoofdpunten, Wouter. Het aantal Palestijnen dat hun huis is ontvlucht vanwege de Israëlische luchtaanvallen staat nu op bijna 340.000, melden de Verenigde Naties. Israël heeft de toegang tot de Gazastrook volledig afgesloten en de VN maakt zich zorgen over de voedselvoorziening in het gebied. Zo heeft de helft van de bakkerijen nog maar een kleine week aan tarwebloemvoorraad. Ondertussen heeft de Amerikaanse president Biden gezegd dat de bloedige aanvallen van Hamas afgelopen weekend de dodelijkste waren op Joden sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Bij een treinontsporing in Noordoost-India zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde 's avonds in de deelstaat Bihar. Tenminste 2 wagons kwamen op hun kant terecht. En de voetbalsters van Ajax maken een goede kans om de groepsfase van de Champions League te bereiken. In de laatste voorronde werd FC Zürich in Zwitserland met 6-0 verslagen. En de winnaar van de returnwedstrijd die plaatst zich voor de groepsfase. Het weer bewolkt en op veel plaatsen ook regen. Later wordt het in het noorden wat droger en schijnt ook af en toe de zon. Vandaag is het zo'n 16 graden. Wij hebben een hard regen, dat betekent vaak ook wel een drukke spits. Ja, ja, nou, het wordt een drukke spits inderdaad. Gelukkig begint hij op donderdag altijd iets later. Dus zo'n beetje om 7:30 begint het echt heel druk te worden. Maar op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat het al stil. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp over 10 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is iets meer dan een half uur. Bijna een half uur op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Meter en Tiel-West 5 kilometer file. Ook door een ongeluk, daar is de rechterrijstrook dicht. En verder wat dagelijkse files, zoals op de A15 Rotterdam richting Europoort bij Rotterdam-Sjaloos. 5 minuten extra reistijd. Ster. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Morgenavond in Meldpunt. Duizenden Nederlanders zitten zonder huisarts, terwijl er eigenlijk geen huisartsentekort is. Hoe kan dat? En wat doen we eraan? Kan AI de overbelaste huisarts ondersteunen? En sportschool weigert abonnement te beëindigen. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle 2. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, autohart van Nederland. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wachten in de rij. Volgende klant. Werkt snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op het kop. Werkt navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via depont.nl. 7:04. Israël is in het bezit van een van de beste luchtafweersystemen ter wereld, de Iron Dome. Maar omdat Hamas de afgelopen dagen duizenden raketten afvuurde op Israël, glipten er toch een paar raketten door de verdedigingslinie heen. En daarmee lijkt het vertrouwen in het systeem minder groot dan eerst. Tom de Bok is generaal buitendienst van de Koninklijke Luchtmacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u uitleggen hoe het systeem Iron Dome werkt? Ja, het Iron Dome systeem is eigenlijk een systeem voor de, ontwikkeld door de Israëli's speciaal voor deze taak. Dus het onderscheppen van artilleriegranaten, raketten voor de korte afstanden. Maar het kan ook vliegtuigen, onbemande systemen onderscheppen. Van een afstand zeg maar, van 3 tot ongeveer 70 kilometer. Dan is de vraag, want we hebben natuurlijk dat systeem vaker in actie gezien in het verleden. Hoe kon het dat er dit keer toch veel raketten doorheen zijn geglipt? Ja, 100% veiligheid bestaat niet. Hè. Dat zie je in Oekraïne ook, waar ze luchtverenigingssystemen hebben. Er zijn er altijd die er doorheen komen. Die systemen staan met name opgesteld in bevolkte gebieden. Dus als er een granaat of een raket op een stuk weiland valt, dan onderscheppen ze die niet. Want het zijn nog grote aantallen. En ja, er kan altijd wel eentje doorheen komen. Dat, ja, wat ik al zei, 100% veiligheid bestaat niet. Dus, nee. Maar is het dan, dit systeem is dit... Voor Hamas, om er zoveel mogelijk af te vuren, werkt het eigenlijk zo? Kan die dat aan? Nog meer raketten, nog grotere kans dat je er doorheen weet te komen? Ja, saturatie kan altijd plaatsvinden. Het systeem is voor 90% effectief, dus 10% niet, om het zo maar te noemen. Uh-huh. Dus de kans dat er raketten doorkomen is zeker aanwezig. Dus, Nou heb je ook in het noorden natuurlijk Hezbollah, vanuit het zuiden van Libanon. Wordt gevreesd dat ook zij in het conflict stappen en dan een oorlog op twee fronten zou dat betekenen voor Israël. Hezbollah heeft beschikking tot zo'n 150.000 raketten. Zijn dat ook andere raketten dan die van Hamas? Ja, die zijn waarschijnlijk ook iets grotere raketten met een iets grotere reikwijdte. Maar het Iron Dome systeem is uiteraard niet het enige systeem wat Israël heeft. Ze hebben ook de David Sling, wat je kunt vergelijken met een verbetering van het Patriot systeem. En ze hebben een Arrow systeem, de Arrow 3 op dit moment, wat tegen ballistische raketten beschermt. Dus ze hebben een gelaagde luchtverdediging, zoals ze dat zo heel in onze termen noemen. Mm-hmm. Ja, en daarmee kunnen ze het land in principe in belangrijke mate beschermen. Maar ja, ook bij grote aantallen, wat ik al zei, bestaat altijd de kans op saturatie en dat de raketten doorheen komen. Zeker als je praat over 150.000, die zullen allemaal niet tegelijkertijd afgeschoten worden. Dat kan ook niet. Nee. Maar goed, deze verdedigingssystemen van de luchtverdedigingssystemen zijn niet de enige. Hè. Zodra ze... een lancering hebben waargenomen, dan bestaat de mogelijkheid of om met eigen raketten terug te schieten, of om jachtvliegtuigen op het gelokeerde afvuurplaatsen, het betreffende systeem met bommen of raketten te vernietigen. Hoe krijgt Israël die raketten geleverd? Want je hebt er dus heel veel nodig. Ja, nou ja, ze bouwen ze zelf en Amerikanen leveren ook veel van deze raketten. En Biden heeft, zoals u misschien weet, ook toegezegd dat ze alles in het werk zullen stellen om zeker te stellen dat Israël over voldoende raketten beschikt. Maar ja, goed produceren van raketten is gewoon een proces wat enige tijd vergt. Dus op een gegeven moment zal dus toch de voorraad de bodem zichtbaar worden, vrees ik, als het in deze aantallen doorgaat. Ja, maar dat is bij de tegenpartij natuurlijk hetzelfde. Uiteraard, bij de tegenpartij ook. En natuurlijk Israël, die wacht natuurlijk niet tot al die raketten afgevuurd zijn. Hè. Ze gaan ook actief op zoek, en dat zie je nu ook in de Gazastrook, waar ze die afvuurplaatsen kunnen vinden. En daar zullen ze proberen om ze voortijdig te vernietigen voordat ze überhaupt kunnen lanceren. Want dat is natuurlijk het meest effectief. Die Qassam-raketten die gebruikt worden, maar er zit natuurlijk ontwikkeling in. En we zien nu ook die drones die gebruikt worden. Ja, natuurlijk. Kijk, Hamas wordt en ook Hezbollah wordt ondersteund door Iran. En die heeft een behoorlijke technologie op het gebied van onbemande systemen. Ze leveren ze ook aan Rusland. En produceert zelfs samen met Rusland, hebben we uit open bronnen gehoord. Dus ja, die technologie gaat daar ook steeds verder. Dat is zo. Het is een soort van spirale. De een ontwikkelt, de ander ontdekt een tegenmaatregel en zo gaat het verder. Ja, u zegt Israël gaat zelf natuurlijk op zoek naar waar die raketten vandaan worden geschoten. Bijvoorbeeld Hamas, beschikken die over een bepaalde vorm van luchtverdediging? Ik snap natuurlijk dat ze niet dezelfde systemen hebben, maar kunnen zij nog iets weer tegen het Israëlische leger doen? Nee, voor zover ik weet niet. Nee, die hebben geen systeem om dit soort dingen uit de lucht te halen als Israëli's wil doen. Nee. En bijvoorbeeld helikopters, dat je iets van de grond afschiet, ook dat hebben ze niet. En dat op zich kunnen ze alleen aanvallen en moeilijk verdedigen? Ja. Ze kunnen alleen aanvallen en eigenlijk niet verdedigen. Dus ze staan ook heel anders in de wedstrijd. Hè. Het feit dat ze zich ook verschuilen onder de burgerbevolking en in koop nemen dat daar dus veel burgerslachtoffers vallen, daar heeft Hamas geen probleem mee. En Hezbollah, hebben die een manier om zich te verdedigen? Ook met het idee dat je natuurlijk ook nog het leger hebt van Libanon? Nou ja, het leger van Libanon is voor zover ik weet... Kijk, Hezbollah wordt gedoogd, maar opereert niet schouder aan schouder met Hezbollah. En de tussen aanhalingstekens krijgsmacht van Hezbollah opereert hoofdzakelijk ondergronds, om het zo maar te noemen. Dus die hebben zelf geen actieve systemen, voor zover ik weet. Ja. Ton de Broek, generaal buitendienst van de Koninklijke Luchtmacht. Dank u wel voor uw uitleg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Polen is vandaag een bijzondere herdenking op het terrein van het voormalige nazi-vernietigingskamp Sobibor. Het is 80 jaar geleden dat Joodse dwangarbeiders in opstand kwamen tegen hun SS-bewakers en het kamp ontvluchten. Ook demissionair premier Rutte houdt een toespraak. In het kamp werden vanaf 1942 meer dan 170.000 Joden vermoord. Onder wie ruim 34.000 Joodse gevangenen uit Nederland. En ook in kamp Westerbork is daarom een sobere herdenking. Over dit kamp, Sobibor, is deze week een boek verschenen met daarin een tot nu toe onbekend verhaal over een eerdere poging tot opstand, geleid door een Nederlander. Het donkerste donker van Rosanne Kropman heet het boek. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het sowieso over uw boek hebben, maar kunt u toch even uitleggen voor ons ook wat voor kamp Sobibor was? Zeker. Sobibor was geen concentratiekamp, maar een vernietigingskamp in het huidige Oost-Polen. En dat betekende dat de mensen die daar aankwamen nog dezelfde dag meteen vergast werden. Ja, dus het was niet dat ze te werk gesteld of heel lang daar aan het werk worden. Eigenlijk in veel gevallen ging je meteen door naar de gaskamer. Ja, eigenlijk ging iedereen meteen de gaskamers in. Heel af en toe waren er selecties om dwangarbeiders te selecteren die dat kamp draaiende moesten houden. Maar dat was echt een fractie van de mensen die daar binnenkwamen. In uw boek beschrijft u een andere opstand waarover tot nu toe niets bekend was. Wat was dat dan voor opstand? Ja, er is de grootste opstand van de Holocaust is in Sobibor geweest. Dat is over 2 dagen, 80 jaar geleden. Maar daarvoor waren er al allerlei uitbraakpogingen en opstandspogingen. En een van die pogingen om het hele kamp te bevrijden stond onder leiding van een Nederlander. Die man die heette Jozef Jacobs en tot nu toe was dat eigenlijk onbekend dat hij dat geweest was. Er is al eerder onderzoek gedaan naar deze man, maar het is nooit met zekerheid vast komen te staan dat hij het was. Want we kennen natuurlijk een andere Nederlander die in het kamp zat, Jules Schelvis, een paar jaar geleden overleden. Maar hij was heel jong toen hij in dat kamp zat. Heeft hij ook over deze man gesproken? Hoe zijn we hier achter gekomen? Ja, nou, Jules Schelvis is maar een paar uur in Sobibor geweest. Hij heeft het overleefd omdat hij meteen naar een ander kamp gebracht werd. Maar hij heeft daar dus wel later onderzoek naar gedaan, omdat onder andere zijn vrouw op deze plek vergast is. En Jules Schelvis heeft geprobeerd om uit te vinden wie dit geweest was. Hij vermoedde ook dat dit Jozef Jacobs was. Alleen, je moet je voorstellen, onderzoek doen naar Sobibor is om een veelheid van redenen heel ingewikkeld. En een van die redenen is dat weinig mensen het overleefd hebben. Dus je hebt eigenlijk de beschikking over weinig getuigenissen. En de getuigenissen die er zijn, die liggen over de hele wereld. Dus hij heeft er een aantal kunnen verzamelen, maar hij heeft zijn werk niet af kunnen maken. En in vergelijking met Auschwitz is er niks meer van over bijna, hè, van het kamp. Nee, dat klopt. Het was een ongelooflijk geheime operatie. En de nazi's hebben na die enorme uitbraak dat kamp met de grond gelijk gemaakt. Eigenlijk vrijwel direct daarna om hun bewijs uit te wissen. Dus er staat niets meer. Wie was hij, Jozef Jacobs? Ja, wie was hij? Dat was voor mij ook de grote vraag de afgelopen maanden. Het was een man van 40 jaar oud toen hij in Sobibor aankwam. En hij heeft zijn halve leven bij de marine gediend. Dus hij voer op allerlei schepen de hele wereld over. Hij kwam uit een enorme Joods gezin. 9 kinderen haalde de volwassenheid. Uit Amsterdam-Oost. Maar ik weet bijvoorbeeld niet hoe hij eruit ziet. Ik heb geen foto van hem kunnen vinden. Omdat ook die bijna niet gemaakt zijn. En ook dat vroeger sowieso minder gebeurde? Ja, dat. Maar Ja, en dat is eigenlijk ook wel tekenend voor de Holocaust. Van die 9 kinderen waar Jozef Jacobs uitkwam, hebben maar 2 de oorlog overleefd. Dus ik heb ook geen familieleden meer van hem kunnen vinden. Hij was zelf kinderloos. Die misschien nog wel een foto hebben. Dus wellicht dat hij nog ergens bij iemand op zolder ligt. Mocht dat zo zijn, dan ben ik daar heel benieuwd naar. Ja, we wilden dat graag weten. Zeker. En dan kan dat ook, als ze, ja, kunnen u bereiken, maar ook via ons. En dan komt dat wel bij u terecht. Dat zou heel bijzonder zijn. Over die ontsnappingspoging, die is mislukt. Hoe kwam het? Wat is er misgegaan? Ja, ik weet niet precies wat er is misgegaan. Daar verschillen de getuigenverklaringen over. Maar het is in ieder geval verraden. En je moet je voorstellen dat als het ook maar riekte naar ontsnapping of opstand, dan waren de represailles van de SS altijd bijzonder bloedig. En dat is ook in dit geval gebeurd. En wat ik op kan maken uit die 5 getuigen is dat de SS meteen een appel georganiseerd heeft waarbij ze iedereen opgesteld hebben en hebben gevraagd wie wilde er ontsnappen. Wie wilde deze opstand organiseren. En toen heeft deze Jozef Jacobs iets ongelooflijk dappers gedaan. Hij heeft zijn hand opgestoken en heeft gezegd: ik was het en ik alleen. En daar redde hij de Poolse Joden mee, die ook wisten van deze opstand. Maar hij verdoemde de Nederlanders. Want omdat hij dus niet zei, heeft de SS meteen gezegd van: nou, dit wachten wij niet af. Dan sturen we alle Nederlanders wel naar het gedeelte waar de gaskamers zijn. En daar zijn ze ook diezelfde dag nog vermoord. Waarom is het goed dat we nu ook van deze ontsnappingspoging weten? Nou, historisch is het sowieso van belang, maar het vertelt ook een ander verhaal van Sobibor. Deze plek gaat heel erg over dood en vernietiging, maar het laat ook zien dat er ongelooflijk veel verzet was. Zelfs op deze hele duistere plekken en zelfs als alle hoop al verloren leek, hebben mensen geprobeerd om hier weg te komen en hebben mensen ook geprobeerd om de anderen mee te nemen. Weet je, deze Jozef Jacobs wilde niet alleen ontsnappen, hij wilde iedereen meenemen. En dat is ook een heel belangrijk verhaal om te vertellen over de Holocaust. Het is geen verhaal over schapen naar de slagbank. Nee, het is ook een verhaal van verzet. Meer hierover in uw boek Donkerste Donker. Heel erg bedankt, Rosanne Kropman. Dank u wel. TNO adviseert bedrijven om cyberveiligheid over te laten aan kunstmatige intelligentie, meldt de Telegraaf. Banken en andere cruciale Nederlandse bedrijven die moeten volgens het onderzoeksinstituut hun internetbeveiliging zo snel mogelijk overlaten aan AI. Want, zegt TNO in de Telegraaf, nu houden vooral mensen de computer- en netwerkactiviteit in de gaten. Maar er gebeurt zoveel, dat kan het menselijk brein helemaal niet meer bijhouden. Ja, dat klinkt misschien eng, internetveiligheid overlaten aan de computer zelf, maar volgens TNO is dit niet doen nog specifiek op cybergebied zorgwekkender dan het wel doen. Een experimentele basisschool in Amsterdam wil na 5 jaar zijn deuren alweer sluiten, schrijft NRC. De basisschool werkt volgens een nieuw concept waarbij kinderen niet alleen leren uit lesmethodes, maar ook van elkaar. Zo krijgen ze yogalessen en wordt er zo weinig mogelijk getoetst. De onderwijsinspectie is niet enthousiast. Die gaf de school het predicaat zeer zwak. Na de kerst wordt de Amsterdamse basisschool gesloten, is de bedoeling. Veel ouders en docenten verzetten zich daartegen. Ze zeggen in NRC dat de school geen eerlijke kans heeft gekregen. En van achterstanden merken we helemaal niets, aldus die docenten en ouders. De Lelylijn, een snelle treinverbinding die tussen Lelystad en Groningen moet komen, komt misschien toch niet in aanmerking voor Europese subsidie. Dat weet RTV Noord. Eerder dit jaar was het Europees Parlement nog voor het opnemen van de Lelylijn in een internationaal netwerk, waardoor subsidies binnen handbereik leken. Maar er is te vroeg gejuicht, schrijft RTV Noord. Duitsland moet er nog mee akkoord gaan dat de lijn onderdeel wordt van dit trans-Europese netwerk. De directeur van de Lelylijn is sowieso trouwens niet zo onder de indruk van de Europese subsidie en zegt: op de totale begroting van het project is dat klein bier. Ja, dat gaat niet helpen natuurlijk. Nu nee, daar gaan heel wat miljarden in om. En het is leuk als er wat Europees geld bij komt. Maar daarmee is die Lelylijn, waar ook al heel lang over gesproken wordt, en nog niet. Nee. En met een festival in plaats van een saaie banenmarkt is gisteren in Zeeland een poging gedaan de personeelstekorten in de zorg op te lossen. Daarover schrijft Omroep Zeeland. Het Dare to Care Festival in Vlissingen. En jongeren konden kennis maken met allerlei Zeeuwse zorgaanbieders. Een festival, dat betekende niet dansen, maar er waren wel eetentjes. Bezoekers konden zich wagen aan een potje rolstoelhockey. Kortom, toch iets dynamischer dan de gemiddelde banenmarkt. Mm-hmm. En verpleegkundestudent Laurens is al om, al was dat eigenlijk niet zozeer te danken aan het festival. Mijn broer is verpleegkundige, dus eigenlijk heeft hij mij een beetje op dit idee gebracht. Ik kom zelf het eerste keer, dus dat was eigenlijk een beetje de reden dat ik in de vis zou. Maar hij heeft mij een beetje op dit spoor gezet. Ja, Laurens uit Ierseke dacht dus de visserij in te gaan. Maar het wordt waarschijnlijk de zorg. Verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. U stopt de A4? Op de A4 gaat het goed. Bij Zoeterwoude, daar is de weg vrij. Er staat nog wel een file natuurlijk, maar de vertraging is heel erg afgenomen. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam staat nu een file tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 door een pechgeval. Of een ongeluk, moet ik zeggen, op de A15. Heb je een half uur vertraging op de N57 in 7 kilometer file. Sweet Good. Een boek vol kantoorhumor of wat er voor door moet gaan. Vandaag verschijnt het Love My Job, of hashtag Love My Job. Het allerbeste uit de kantoorjungle. Een verzamelwerk van 11 jaar lang observaties door Japke D. Bauma. Goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. En een half Engelse titel en Engelse termen, daar houdt het toch helemaal niet van? Ja. Nee, verschrikkelijk. We hebben met deze titel weer een dikke grote prik proberen uit delen aan de lezer, zoals al mijn alle titels van mijn boeken. Ja. Dus dat je aan de ene kant denkt, oh nee, dan heb je die verschrikkelijke mensen op LinkedIn weer met hun hashtag love my job en blast. Ja. En verschrikkelijkheid. En aan de andere kant, ja, soms toch ook wel ineens dat oplaaiende vuur van de liefde voor je vak, tenminste, dat heb ik dan. En ik hoop ook een heleboel andere mensen met mij. Dus ja, die titel is weer een soort dubbelslag. Tenminste, dat hebben we geprobeerd. Ja, en het gaat dus over kantoorhumor. U bent 11 jaar geleden begonnen. Kantoorhumor, dat is het soms. Ja. Maar het is vooral het observeren van wat er allemaal gebeurt op die kantoren. En wat er allemaal gebeurt met mensen die werken en moeten samenwerken. Ja, ja. En humor is daar dan een onderdeel van? Ja, nou ja, vooral zelfspot. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, hebben mensen dat? Want dat heeft de een meer dan de ander. Ja, klopt. En dat merk ik ook vaak in mijn stukken. Dat mensen heel serieus op reageren. Maar gelukkig inmiddels kennen ze me een beetje. Is het toch over het algemeen. Krijg ik hele leuke reacties. En moeten mensen toch ook altijd wel heel erg lachen om zichzelf op het werk. Ja, maar zijn er vaste grappenmakers? Of hoe gaat dat? Is er ook ontwikkeling in die 11 jaar geweest die u gezien heeft? Nou ja, zeker. Als ik het tijdens het samenstellen van het boek dacht ik, jeetje, er is toch wel heel, heel erg veel gebeurd. En ja, het belangrijkste is natuurlijk corona. Corona heeft echt heel erg veranderd hoe we kijken naar kantoor en hoe we kijken naar werk. En vooral natuurlijk de plek waar we dat vroeger altijd deden. Hè. Vroeger hingen we de hele dagen rond op dat kantoor. En ja, tegenwoordig kijken mensen daar toch kritischer naar. Is het wel verstandig om naar kantoor te gaan? Heb ik eigenlijk wel zin in om in de file te gaan staan? Kunnen we niet even snel een teamsoverlegje inschieten, zoals dat heet? Ja, je vond het Nederlands. Ja, en zijn we er ook achtergekomen dat die plek toch eigenlijk helemaal niet zo heel slim is om elke dag naartoe te gaan. Verder zijn we ook achtergekomen dat we natuurlijk helemaal niet zo heel erg veel deden op dat kantoor. Dus corona heeft enorm veel veranderd. En dat, daar schrijf ik ook weer in dit boek over. Maar bijvoorbeeld ook MeToo heeft heel veel veranderd. Hè? De vervelende grapjes of nog ergere dingen die we ons vroeger moesten laten welgevallen als vrouwen. Overigens ook als mannen hoor. Dat accepteren we niet meer. Maar heeft dat ook? Dus ik snap dat een positief effect is, want dat is natuurlijk niet goed. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zijn dat bijna niemand meer een grap durft te maken, omdat je denkt, ja, dadelijk heb ik een probleem. Ja, klopt. Nou ja, dat zijn er vooral een beetje. Ja, met alle respect natuurlijk. Hè, de bekende witte mannen van boven de 50. Maar dat laatste niet gelukkig, maar oké. Okay, ja. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, dat zijn dan de typen die zeggen, je mag ook helemaal niks meer zeggen tegenwoordig. Nou, maar heeft u het teruggezien? Ziet u wel ook daar een verschil in van dat er minder grappen worden gemaakt? Of is dat niet het geval? Ik denk eigenlijk dat het nog steeds wel doorgaat hoor. En ook die vervelende grapjes. En zeker als er groepjes zijn die dat met elkaar doen. Maar in ieder geval is het hopelijk makkelijker geworden om er iets van te zeggen. En hopelijk ook af en toe met een grapje en een knipoog. Dus ja, dat is wel echt iets wat veranderd is. Verder is de arbeidsmarkt echt wel heel krap geworden. En dat maakt natuurlijk heel erg uit op het werk. Mensen die kunnen zich gewoon veel meer veroorloven, kunnen meer eisen stellen. Dat heeft ook wel echt gevolg gehad. Bijvoorbeeld werkgevers die nu tegenwoordig af en toe bij werknemers komen solliciteren in plaats van andersom. Wat dat betreft heel veel veranderd ook door die krappe arbeidsmarkt inderdaad. Ja, zeker. Ja, dank. Ja. Japke D. Bauma schrijft er dus van het woord hashtag, of het woord, het boek met de titel hashtag love my job. Simone die kreeg van onze vriendengroep als eerste een baby. Super schattig. Ja, we zagen er wel wat minder natuurlijk. Maar wij dachten, all good, zij zit op die roze wolk. Maar toen ik haar sprak, merkte ik dat ze ons heel erg miste. Ik heb haar meteen uitgenodigd om te komen eten. En nu spreken we ook wat vaker bij haar af. Ook met die kleine erbij natuurlijk. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive, auto hart van Nederland. NPO Radio 1. 7 uur. Mark Visser. NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, opnieuw luchtaanvallen van Israël op Gaza. En voor het eerst in jaren hebben de leiders van Iran en Saudi-Arabië weer met elkaar gesproken. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Iraanse president Raisi en de Saoedische kroonprins Bin Salman spraken met elkaar over Israël. Het was het eerste telefoongesprek tussen de twee leiders sinds beide landen in maart besloten weer betrekkingen aan te knopen. Volgens Iraanse staatsmedia bespraken ze de noodzaak een einde te maken aan de oorlogsmisdaden tegen Palestina. En Bin Salman zou volgens het Saoedische staatspersbureau hebben benadrukt dat Saoedi-Arabië de Palestijnse zaak blijft steunen. Volgens de Verenigde Naties is het aantal ontheemde Palestijnen vanwege Israëlische luchtaanvallen inmiddels toegenomen tot bijna 340.000. Israël heeft de toegang tot de Gazastrook volledig afgesloten. De VN maakt zich zorgen over de voedselvoorziening in het gebied. Zo is in bijna 3/4 van de winkels al minder eten te koop. De Amerikaanse president Biden noemt de bloedige aanval van Hamas afgelopen weekend de dodelijkste aanval op Joden sinds de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Volgens hem was er sprake van pure wreedheid gericht tegen het Joodse volk. In Israël staat het aantal slachtoffers van de terreuraanval van Hamas op zo'n 1200. En er zijn zo'n 3000 gewonden geteld. Met een flinke vertraging is gisteravond op vliegveld Eindhoven de eerste vlucht met Nederlanders uit Israël aangekomen. De bijna 200 passagiers waren voor het grootste deel toeristen, maar er waren ook tientallen middelbare scholieren aan boord. De vlucht was vertraagd doordat de gezagvoerder niet kon landen op Tel Aviv vanwege een dreigende raketaanval. Toen het gevaar was geweken, kon het vliegtuig van Defensie landen en mochten de mensen aan boord. Vandaag volgt nog een tweede repatriëringsvlucht. Bij een treinontsporing in Noordoost-India zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde 's avonds in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaker ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. In Zutphen is een dode gevallen bij een steekpartij. De andere betrokkene is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd hij behandeld en aangehouden. Volgens de politie hadden de twee waarschijnlijk ruzie. Als Feyenoord over 2 weken tegen Lazio Roma in de Champions League speelt, zijn uitsupporters van de Italiaanse voetbalclub niet welkom. Heeft Feyenoord besloten in overleg met de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb, de politiechef en de hoofdofficier van justitie. Eerder deze week werd al bekend dat Feyenoord-supporters op 7 november niet welkom zijn bij Lazio in Rome. Het besluit om beide groepswedstrijden zonder publiek te spelen heeft te maken met incidenten in 2015. Toen richtten Feyenoord-aanhangers vernielingen aan in de binnenstad van Rome. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden van het land ook regen. In het noorden is het wat droger. Daar kan later ook de zon doorbreken. Het wordt vandaag zo'n 16 graden. Morgen opnieuw bewolkt en regenachtig. Wel iets warmer, tussen de 19 en 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is al vroeg druk deze donderdag. Dat komt door regen, door donderdag en door de maand oktober, die heel druk is op de weg. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat de file met iets meer dan 10 minuten vertraging. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein, 5 kilometer door een ongeluk. Een ongeluk ook op de A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen, 7 kilometer stilstaand verkeer. De linker rijstrook is dicht. De extra reistijd is 3 kwartier. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is een ongeluk gebeurd. Een kwartier vertraging tussen Belfeld en Venlo West. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel AidaTheMusical.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Nu bij Jumbo. Heinz 220 milliliter of Wijco 120 gram, €1. 3 pakken Pampers voor €25. En Glorix toiletblokken, nu voor €1. En dat voor die prijs. Jumbo. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6 minuten over 7. Ook vannacht heeft Israël weer luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid binnen 1 uur zeker 51 doden gevallen. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN zijn inmiddels 338.000 mensen hun huis kwijt door die aanvallen. Buurland Egypte laat aan persbureau Reuters weten niet de grensovergang naar Gaza open te laten, zodat mensen zouden kunnen vluchten. Correspondent Nasra Habib Allah. Wat is het laatste nieuws over de situatie in Gaza? Ja, dat die situatie daar heel erg zorgelijk is op het moment. Gisteren liet de enige energiecentrale in Gaza al weten dat ze geen brandstof meer hadden om door te draaien en dus ermee stopten. Dus mensen die zijn nu afhankelijk van eigen generatoren of dieselvoorraden die ze nog hebben. En dat geldt ook voor de ziekenhuizen. En dat terwijl die ziekenhuizen juist nu overvol liggen. Artsen vertellen dat er patiënten overal liggen, zelfs in de gangen. En verder raakt ook steeds meer op. Dus je ziet dat in winkels steeds meer lege schappen zijn. Voedsel raakt op. Maar bijvoorbeeld ook medicijnen. Ziekenhuizen die laten ook weten dat ze bijna door de voorraden heen zijn. Dus ja, de situatie die wordt daar steeds nijpender. Nou zou Egypte kunnen helpen, Arabisch land. Maar zij houden de grenzen dicht. Waarom? Ja, nou ja, Egypte die wil niet dat de Gazaanse bevolking daar naartoe vlucht. En dat heeft er onder andere mee te maken dat ze niet zitten te wachten op Hamas-militanten die, als je die grens openzet, natuurlijk met de bevolking mee zouden kunnen komen. Bovendien heeft Egypte ook gezien hoe het gegaan is in het verleden met Palestijnen die de grens over zijn gevlucht naar andere landen, zoals Syrië of Libanon. Die wonen tot op de dag van vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen daar en kunnen niet meer terug. En ook dat wil Egypte voorkomen. Er wordt wel gesproken over het leveren van hulpgoederen via die grens met Egypte. Maar dat zou dan onder de voorwaarde moeten zijn dat er in dat gebied bij die grens een staakt het vuren komt, zodat het in ieder geval veilig kan. Maar daar wordt dus nog over gesproken. Hamas zegt een gegijzelde vrouw en haar 2 kinderen te hebben vrijgelaten. Wat is daarover bekend? Nou, daar is nog heel veel onduidelijk over. Er is een filmpje wat rondgaat waarop je een vrouw met twee kinderen weg ziet lopen. Maar die beelden die zouden al van zaterdag zijn. Israëlische media die zijn sceptisch over dat filmpje. En ja, op dit moment kunnen we daar eigenlijk nog weinig over zeggen. Het lijkt er in ieder geval niet op dat Hamas nu gijzelaars vrijlaat. Na overleg komt er nu een regering van nationale eenheid, hè, met een brede coalitie van politieke partijen. Wat gaat Israël zelf daar de komende tijd van merken? Nou, het land heeft nu in ieder geval een regering die zich dus in principe uitsluitend op de oorlog gaat focussen. Ook die omstreden hervormingsplannen waar de afgelopen maanden zo massaal tegen gedemonstreerd is, die worden nu bevroren. Dat is zo afgesproken bij het vormen van deze noodregering. En mensen hier die hebben in ieder geval het gevoel dat met het vormen van deze regering dat het een teken is dat dat grondoffensief hier wel weer echt een stap mee dichterbij komt. En ja, als dat gebeurt, dan gaan ze weer een nieuwe oorlog, van die oorlog in. Ja. Nasra, dankjewel. Correspondent Nasra Habib Allah. Het kan wel, maar makkelijk is het niet. Het is ongeveer de samenvatting van het rapport van twee planbureaus voor de leefomgeving en het Centraal Planbureau over de afbouw van fossiele subsidies. U weet wel de reden dat klimaatactivisten de A12 weken lang hebben bezet. Volgens het kabinet gaat het in totaal om regelingen ter waarde van meer dan 40 miljard euro. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Wat zeggen de onderzoekers van die planbureaus erover? Nou, wat wel opvallend is dat die onderzoekers beginnen met wat recht te zetten over de fossiele subsidies. Of wat de fossiele subsidies zijn gaan heten. Ze zeggen, ja, dat is geen grote zak met geld die op de bankrekening van grote bedrijven wordt gestort. Het gaat erbij om veel regelingen om het verschil tussen wat bijvoorbeeld wij als consumenten betalen en wat veel gebruikers zoals bedrijven betalen. Maar dat verschil, dat kunnen die bedrijven nooit zomaar ophoesten, zegt onderzoeker Herman Volleberg van het PBL. Je kan op je vingers natellen dat dat geld nooit opgehaald gaat worden. Dus de grote sommen geld die komen zijn vooral het gevolg van het feit dat we een verschil hebben tussen hoge en lage tarieven. Ja, want de consument betaalt veel voor aardgas en de bedrijven betalen weinig. Exact. Dus, en de hele grootverbruikers heel erg weinig. Dus als je dan een som gaat maken en je zegt van ja, wat die grootverbruikers, de industrie in, met name, zeg maar, als die hetzelfde moeten betalen als huishoudens, krijg je een hele grote som geld. Dat zijn de miljarden die, althans niet alle miljarden, maar dat is zeker een groot deel. Ja, dus dat is mooi. Ja, dat zou je denken. Maar op het moment dat ik het tarief dus zou verhogen daar, dan betekent dat dat je misschien iets doet in het reduceren van CO2. Maar of dat echt helpt, dat denk ik niet. Hè? Want de industrie zal dan op dat moment niet echt meer kunnen produceren in Nederland. Dat is veel te duur. Dus dan zullen we toch al die producten ergens anders vandaan moeten halen. En haalt de overheid ook dat belastinggeld niet meer op. Plus dat dan CO2, broeikasgassen in het buitenland worden uitgestoten. Terwijl de mensen die hier op de A12, niet zo heel ver hier vandaan bij het PBL zaten, die zeggen ja, we doen dit om het klimaat te helpen. Hoe zou je het dan wel moeten doen? Nou, daar gaat nou precies ons rapport over. Dus we hebben gedacht van laten we deze discussie nu een stap verder brengen en goed nadenken hoe het afschaffen van fossiele subsidies de energietransitie helpt. En daarvoor hebben wij eigenlijk bedacht dat je beter naar de klimaatschade kan kijken en dat je uitgaande van die klimaatschade beter kan bepalen waar de vervuiler niet betaalt en wel betaalt. Want als de vervuiler gaat betalen, ga je ook automatisch eigenlijk de energietransitie helpen. Oké, dus zij concluderen, we moeten kijken naar de klimaatschade. Dat moet het uitgangspunt zijn voor het afbouwen van die regelingen. Maar hoe werkt het dan? Nou ja, een voorbeeld is de lage belasting op gas voor grootverbruikers. Als je die verhoogt, dan wordt het opwekken van stroom door gascentrales bijvoorbeeld duurder. Gevolg kan zijn dat energiemaatschappijen dan toch weer de kolencentrales harder laten draaien. Maar daar help je het klimaat natuurlijk niet mee. Sterker nog, het heeft een averechts effect. En dat is wat je niet wilt als je het klimaat leidend laat zijn. Dan zorg je bijvoorbeeld dat elektriciteit goedkoper wordt dan gas, olie en kolen. En dan stimuleer je bedrijven en consumenten om over te stappen. Een groot deel van de subsidies zijn vrijstellingen van accijnzen op stookolie voor schepen en kerosine voor de luchtvaart. Zegt het rapport daar nog iets over? Ja, dat is een lastige. Politieke partijen zijn daar ook mee bezig in hun programma's voor de verkiezingen. Het zijn internationale afspraken die na de Tweede Wereldoorlog bij de wederopbouw zijn geregeld bijvoorbeeld. En dat advies is om dat bij de EU in Europees verband te gaan oplossen. Nogmaals Volleberg van het Planbureau voor de Leefomgeving. Europees wil je daar al wel wat aan doen. Dus dat hebben we ook. Europees zijn er wel al stappen gezet. Je ziet in onze sommen heel duidelijk dat dat nog veel te weinig is. Wat kun je als land doen? Vliegtickets duurder? Consumenten laten betalen voor het transport van hun goederen vanuit China? Precies. Dit is natuurlijk niet een nieuwe discussie als je dit perspectief hanteert. En inderdaad, dat is exact de reden waarom wij in Nederland de vliegticketbelasting hebben ingevoerd. Omdat we al hadden geconstateerd dat het moeilijk is om kerosine te belasten. Maar ook daar moet je voorzichtig mee zijn. Nou, je moet dat niet overdrijven. Het is natuurlijk zo dat consumenten ook kijken van waar is het duurst om te vertrekken. Dus je kunt er wel wat doen. Dan stap je gewoon in Brussel of in Frankfurt op. Ja, precies. Dus daar moet je wel rekening mee houden met dat soort risico's. Maar dat betekent niet dat je niks kan doen. En als we kijken naar termijn, Willem, hoe lang moet het duren voordat het dan volledig is afgeschaft? Ja, er wordt gesproken over makkelijke maatregelen die je binnen een jaar al kan afschaffen of binnen 2 jaar. En maximaal 7 tot 10 jaar wordt ongeveer aangedacht. Je merkt ook wel dat de demonstranten van de A12 af zijn, want je kunt daar weer doorrijden. Maar de discussie hierover, die is nog lang niet geluwd. En die zal ook door een nieuw kabinet weer opgepakt moeten worden om naar deze vorm van regelingen, fossiele subsidies zoals ze zijn gaan heten, om die op te gaan lossen. Verslaggever Henrik Willem Hofs, dank je wel. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Iva Gbikanic van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld stuitte op een taboe in een taboe. Slachtoffers van seksueel misbruik kunnen na dat misbruik een lichamelijke prikkel ervaren als zij terugdenken aan het misbruik. Gbikanic kwam erachter na een reactie van een jong slachtoffer dat er haar vertelde, zei ze in Umberto. Elke keer als zij terugdacht aan wat hij bij haar had gedaan, dat ze dan een rare kriebel voelde in haar vagina. En toen dacht ik, maar als dat zo voor kinderen nog werkt, dan zou het bij volwassenen ook zo kunnen werken. Even voor mij duidelijkheid. Dus als zij, en ik vul even met mijn eigen woorden in, als zij zelfs met afschuw dacht aan dat misbruik, dan reageerde haar lichaam daar positief op. De lichamelijke opwinding is gekoppeld aan een vreselijke herinnering, ja. Gbikanic is het gaan onderzoeken en ze merkte dat veel slachtoffers zich enorm schamen voor deze lichamelijke reactie. Daarom is het een taboe in een taboe, want sommige mensen hadden gezegd, ik heb wel verteld over het misbruik, maar dit deel, dat hou ik echt voor mezelf. En behalve schaamte is er ook verdriet, dat mijn lichaam zo reageert. Walging en zo van vies voelen, dat je lichaam zo reageert. Boos zijn op jezelf, zelfhaat. Want je wilt niet, dus mensen vechten tegen die gevoelens in hun eentje. Je kan het niet stoppen. Nee, maar dat gaat vanzelf. Langs de lijn en omstreken stond stil bij het besluit van de KNVB om aanvoerders niet te verplichten om regenboogbanden te dragen in de Eredivisie. De band wordt alleen gedragen als clubs daar zelf voor kiezen. Thijs Meenk, bestuurslid bij de John Blankenstein Foundation, een stichting die strijdt voor homoacceptatie in sporten, vindt dat erg teleurstellend. Het afgelopen weekend was het coming out day in de Eredivisie en het was voor het eerst geen verplichting. En dan zie je wat er gebeurt, namelijk helemaal niets. Als je het aan de club zelf overlaat, dan zijn ze er niet van doordrongen waarom het nodig is om het wel te doen. Dus ik vond juist afgelopen weekend wel heel goed zichtbaar maken dat als je niks oplegt aan clubs, dat te weinig gebeurt. Dus als bonden en als clubs moet je het wel zelf het initiatief nemen. Doe je dat niet, dan gebeurt er of niets of het gaat in mijn ogen veel te langzaam. De KNVB wil een bredere aanpak van discriminatie, maar volgens Meenk moet je homofobie juist specifiek benoemen, anders wordt het onderbelicht. Geaardheid is in tegenstelling tot heel veel andere vormen van racisme niet zichtbaar. Huidskleur is zichtbaar, kleur van je haar is zichtbaar, kleur van je ogen is zichtbaar. Geaardheid niet. En daardoor denken nog steeds heel veel bonden en heel veel clubs van waarom moeten we dit dan specifiek behandelen. Maar juist daardoor, want wij weten dat er heel veel voetballers zijn die wel homoseksueel zijn of lesbisch zijn. Die overwegen om uit de kast te komen, maar die horen dan hoe de reacties zijn. En zij denken dan toch van laat maar, het is niet veilig genoeg, ik hou mijn mond wel dicht. En dat was gisteren op radio en tv. Hoge Britse legerofficieren zouden hebben afgeweten van buitengerechtelijke executies in Afghanistan, meldt de BBC. Het is al langer in het Britse nieuws. Militairen van een elite-eenheid in het land zouden 10 jaar geleden tientallen Afghanen onder verdachte omstandigheden hebben gedood. Verschillende ongewapende mensen zouden zijn doodgeschoten, soms in hun slaap. En deze week waren erover, of zijn hierover in Groot-Brittannië, openbare verhoren. Wat nieuw is dat volgens de BBC hoge officieren dus vermoedens hadden dat dit gebeurde en niet ingrepen. Het Britse ministerie van Defensie zag eerder geen aanleiding betrokken militairen te vervolgen. Nabestaanden eisten daarom een onafhankelijk onderzoek. Ook België wil F-16's leveren aan Oekraïne vanaf 2025, zei premier De Croo bij een bezoek van president Zelensky aan België. Horen we bij de VRT. From 2025 on, Belgium will be in a position to supply F-16's to Ukraine. They will be at your disposal, of course, pending on the decision of the government that is in place at that moment. Ja, hij zegt het eigenlijk zelf al een beetje. De Croo kan moeilijk harde beloftes doen over 2025, constateert ook de VRT, want dan is er een andere regering in België aan de macht. Dus in feite schuift hij volgens de Vlaamse omroep het besluit over die F-16's naar Oekraïne eigenlijk door. Ja. Veel Europese steden zijn bezig met het weren van vervuilende dieselauto's uit de binnenstad. Volgens The Guardian gaat Stockholm nog een stapje verder. De Zweedse hoofdstad wil vanaf 2025 ook benzineauto's uit het centrum weren. Dat is toch ook al over 2 jaar. Een deel van de binnenstad zou dus alleen nog toegankelijk worden voor elektrisch vervoer. De loco-burgemeester van Stockholm zegt dat dit nodig is omdat baby's in de stad tegenwoordig opgroeien met longproblemen door de luchtvervuiling. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA die heeft een eerste analyse gemaakt van het ruimtegruis dat een paar weken geleden naar de aarde werd gebracht. In het gruis van de asteroïde Bennu zijn moleculen van water en koolstof gevonden. Ja, en dat is altijd belangrijk, want dat zijn bouwstenen die leven mogelijk maken. Ja. Misschien wel dus buiten de aarde. Wetenschappers waren dus in extase. En dat gebeurt niet vaak, zei een woordvoerder van NASA in een livestream. At the time this data came back, I mean, there were scientists on the team going, wow, oh my god. And when they say that, scientist says that, wow, that's a big deal. Als een wetenschapper wow zegt, dan moet je even goed opletten. Goed als ik hier gekookt heb voor een wetenschapper. Ja. Nou ja, precies, dan zou dat ook gebeuren, denk je. Ja? Dat kan, moet wel. Ja. Het materiaal van de ruimterots kan een belangrijke rol spelen dus bij onderzoek naar het ontstaan van leven op aarde. Verkeersinformatie bij de AWB Erwin de Hart met een drukke spits. Drukke spits, er staan al 60 files en het moet allemaal nog een beetje beginnen. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat daarvan 11 kilometer... tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen door bergingswerkzaamheden van een auto en een busje, 50 minuten vertraging. De vrouwen van FC Twente en Ajax zijn nog steeds in de race voor de poolfase van de Champions League om daarin verder te komen. Gisteravond speelden de beide teams. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ging het? Ja, het ging eigenlijk heel goed voor het Nederlands voetbal. Want die teams kunnen zich dan voor het eerst sinds die Vrouwen Champions League ook in groepsverband gespeeld wordt gaan plaatsen voor dat toernooi, voor dat hoofdtoernooi. Dat is de afgelopen jaren niet meer gelukt. Ajax is eigenlijk vrijwel zeker geplaatst. Speelde in en tegen Zurich. Wonnen met 6-0 uiteindelijk. Onder andere door een hattrick van Leuchter. En ja, dan kun je wel zeggen dat de volgende wedstrijd een formaliteit is. En ook Twente tegen het wat hoger ingeschatte FC Häcken uit Zweden speelde 2-2 gelijk. Dus dat ligt nog helemaal open. Maar goed, moeten ook volgende week thuis die stap kunnen maken. En het zou heel mooi zijn, twee Nederlandse clubs in de Vrouwen Champions League, omdat ze niet meteen direct mee gaan doen om de hoofdprijzen. Grote ploegen komen allemaal uit Engeland en Duitsland, Spanje natuurlijk, Frankrijk. Nou, we weten ook wel allemaal dat al onze top internationals bij dat soort clubs spelen. Maar juist voor die lichting die daarachter zit en veel jonge speelsters in de Nederlandse Eredivisie, is het een uitgelezen kans om echt veel internationale ervaring op te doen. En het is een beetje speerpunt ook bij de KNVB dat vrouwen voetbal om dat in een veel bredere zin naar boven te krijgen. En in dat opzicht is het voor de clubs en voor het vrouwenvoetbal in Nederland een hele mooie stap dat ineens beide clubs, de kampioen en de nummer 2 van vorig jaar, een hele goede kans hebben. En Ajax eigenlijk al geplaatst is, zou je kunnen zeggen. En ook Twente zou heel mooi zijn voor het vrouwenvoetbal met twee teams te vertegenwoordigd zijn in de Champions League. We hadden het net al over een ander speerpunt van de KNVB, althans in het verleden dan, de One Love campagne. Maar nu roept het clubs niet meer op om tijdens Eredivisie speelrondes actief mee te doen aan die campagne One Love. Waarom niet? Ja, daar kun je op verschillende manieren uiteraard naar kijken. We weten allemaal nog wel dat het vorig jaar heel veel commotie opriep. Hè. De aanvoerders van Feyenoord en Excelsior die zeiden toen, wij gaan die band niet dragen. Er was een hele bijna nationale discussie over. Excelsior-speler El Yacoubi is sindsdien ook geen aanvoerder meer. Heeft die commotie nou meegespeeld of juist niet? Nou, de KNVB zegt uiteraard van niet. Die zegt nee, we willen iets niet meer verplichten, maar we willen het in vrijheid laten doen. Nou, je hoorde net al de John Blankenstein Foundation, hè, die een belangrijke stem hebben, die zeggen, ja, als je dat laat doen, dan gebeurt er ook niks. Dan gaat het in ieder geval veel te langzaam. En er is ook een groepering mensen die zegt, ja, nee, maar juist als je het in vrijheid doet, dan komt echt naar voren welke clubs en spelers hier een serieus onderwerp van willen maken. En uiteindelijk is dat beter dan een verplichting opleggen. Nou, die discussie zal nog wel even voortduren. De KNVB heeft in ieder geval gekozen om wel actief met die campagne door te gaan. Maar als onderdeel daarvan om echt clubs en aanvoerders op te roepen die band op een dag te dragen, dat gaat er dus uit die campagne. Ze zeggen, we willen het breder, maatschappelijker. Nou ja, de tijd zal moeten leren in hoeverre dit wat dat betreft nog weerklank vindt bij de clubs. Want over het algemeen staan ze niet te springen voor deze campagne. Daar heeft de John Blankenstein Foundation wel degelijk een punt. Een campagne die ooit begon met Gino Wijnaldum en Frenkie de Jonge, die hun armen naast elkaar hielden. Dan zijn we bij het Nederlands elftal meteen. Dat morgen gaat spelen tegen Frankrijk. Wat is het laatste nieuws erover? Want er is natuurlijk al heel veel gegaan over die blessures, golf die er is. Ja. Ja, we kunnen het heel lang hebben over wie er niet zijn. Maar vandaag is de persconferentie van Koeman. Die zal vooral gaan over wie er wel zijn. Het wordt een hele puzzel voor hem om al te beginnen met de keeper. Maar op het middenveld. Dus iedereen hoopt wat duidelijkheid te krijgen. Het is een niet helemaal ingespeeld elftal tegen de vice wereldkampioen Frankrijk. Die nog geen punt tegen hebben in deze pool. We zullen met een schuin oog ook kijken naar de wedstrijd tussen Ierland en Griekenland. Want het gaat in de komende twee wedstrijden waarschijnlijk vrijdag en maandag wel beslist worden. Maar morgenavond wordt een ingewikkelde en lastige wedstrijd thuis. Maar goed, thuis spelen. Ook Frankrijk is er al bijna. En misschien iets minder gemotiveerd. Daar zouden we op mogen kunnen hopen. Maar eerst maar eens even de persconferentie afwachten. Wat voor puzzel de Koeman uiteindelijk gaat leggen voor morgenavond. Ja, we gaan het zien en horen morgen. Tom van het Hek, dank je wel. Nu Acta de Munnik en Tussendoor op NPO Radio 1. Als ik zeg dat ik het druk heb, zeg jij, valt toch best wel mee. Je doet het werk dat je leuk vindt. Zeg leef jij 02? Zeg ik waar, maar het is heel veel soms. Zeg jij ja, soms maanden vrij. Nee, niet met mijn hoofd, niet bij mij. Het is ook mooi, mijn werk, mijn leven. Hey, daar doe je het toch voor. Ben niet aan het klagen, wil wel vragen. Ik heb mijn jongste toch. Steeds groep 6. Oh, ze is de hele school al door. Het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer mijn leven. Komt er nauwelijks tussendoor. Kom je, weet ik tuurlijk, weet ik wat jij zeggen gaat. Ik kom eraan nog even werken, duurt niet lang, het is niet laat. Zeg ik goed lief, doe je ding, ik ben een toffe vent. En ga vervolgens zo lang zelf aan het werk, dat ik je pas weer zie als je al lang aan het slapen bent. Maar het is niet het werk, het is het geheel. Een mens moet de hele dag zoveel. Het wordt alleen maar meer mijn leven. Komt er nauwelijks tussendoor. later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. In Zembla luidt personeel van low-budget vliegtuigmaatschappijen de noodklok. Ze werken op basis van onzekere contracten. Dat zorgt voor een cultuur waarin ze hun mond niet open durven doen. Piloten zitten in de cockpit terwijl ze ziek of oververmoeid zijn. Zembla, vanavond 8:55 bij BNNVARA, NPO 2. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Met 40 private bankers, verspreid over Nederland, zijn we altijd bij u in de buurt. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Het zijn weer de Business Days bij Citroën. Profiteer tijdelijk van 0% rente met financial lease op alle bedrijfswagens. Diesel en elektrisch. Dat is fijn zaken doen. Kijk op citroën.nl voor meer informatie. NPO Radio 1. Het is 19:30, de hoofdpunten Wouter. De beschietingen van Israël op de Gazastrook zijn afgelopen nacht doorgegaan en volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid kwamen er binnen een uur tenminste 51 mensen om het leven. Volgens de krant The Times of Israel zijn er sinds gisteravond 10:00 geen raketten meer afgevuurd vanuit Gaza richting Israël. En dat zou voor het eerst zijn sinds de oorlog afgelopen weekend begon. Volgens The Times of Israel kan het erop wijzen dat Hamas voorlopig zijn voorraden bewaart om te gebruiken bij een grondoorlog. De huren in de vrije sector stegen de afgelopen maanden met ruim 5% vergeleken met vorig jaar, zegt woningplatform Paradius. Gemiddeld betalen nieuwe huurders voor een huis van 80 vierkante meter ruim €1.400. En verder zegt Paradius dat er minder woningen beschikbaar zijn in de vrije sector, omdat verhuurders zich aan nieuwe regels moeten houden. In Zutphen is gisteravond iemand doodgestoken. De verdachte raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident is nog onbekend. En bij een treinontsporing in Noordoost-India zijn tenminste 4 mensen om het leven gekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde 's avonds in de deelstaat Bihar. Minstens 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Dan gaan we naar Weerplaza, naar Marco Verhoef. Goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ik zat eigenlijk al een beetje in gedachten, want ik denk de herfst is nu toch echt begonnen, hè? Daar lijkt het inderdaad wel op, omdat het vooral wat druilerig is op veel plaatsen in ons land. In het midden valt wat regen, in het zuiden af en toe ook. Het noorden, dat is een heel ander verhaal. Daar is het overwegend droog en blijft het ook het grootste deel van de dag. Daar schijnt de zon af en toe. In de rest van het land houden we de bewolking. Er staat niet al te veel wind. En de temperaturen die komen uit op zo'n 15 tot 18 graden. Dat is redelijk gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Misschien net aan de lage kant. Maar wat dat betreft zijn we natuurlijk de laatste dagen erg verwend. En moeten we een beetje wennen. Ja, het heeft gewoon heel lang geduurd. En dan is nu de omslag. Maar houdt dat ook vol dit? Niet dat ik het wil, maar zijn we nu ook echt eraan begonnen en blijft het zo? Ja, we moeten gaan wennen aan lagere temperaturen. Er zit alleen nog 1 dag tussen die weer eens een keer de andere kant op schiet. En dat is morgen. Voor de minimumtemperatuur voor komende nacht moeten we eigenlijk naar de avond kijken. Dan is het 14 graden. En vanaf dan stroomt zachte lucht het land in. En gaan de temperaturen eigenlijk alleen maar omhoog. Gaat wel samen met een gebied met regen wat overtrekt. Dat trekt morgen dan via het noorden het land uit. In het uiterste noorden kan het nog wat blijven spetteren. Maar de rest van het land houdt het een tijdje droog. Misschien wat zon in het zuidoosten. En dan de maximumtemperatuur 21 tot 24 graden maar liefst. Nou, in de loop van de middag wordt de bewolking wel dikker. Gaat het harder regenen, gaat het ook stevig waaien. Met name in het noordwestelijk kustgebied. En dan volgt het koufront. Technische term voor de koude lucht die erachter zit en eraan komt. Trekt in de nacht naar zaterdag over. Zaterdag overdag is het zo'n 16 graden maximaal. Met wat zon en een paar buien. En zondag, ja, dan gaat de temperatuur nog wat lager uitpakken. En ook dan verloopt het wat buiig. Met wel de zon tussendoor. Spreek je over een uurtje, Marco. Nou, jij bent er hard bij de ANWB. Met een drukke ochtendspits. De meeste vertraging wordt veroorzaakt natuurlijk weer door ongelukken. Verspreid over het hele land eigenlijk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. 11 kilometer file tussen Heemskerk en Knoopend Rotterpolderplein. Door zo'n ongeluk. En de vertraging is 40 minuten. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Arnhem richting Utrecht. 9 kilometer file tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. 40 minuten vertraging ook daar. Maar daar is de weg weer vrij. A13 Den Haag richting Rotterdam. File tussen Delft en Rotterdam. Overschie van 8 kilometer geeft 20 minuten extra reistijd. En 40 minuten op de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Bezel en Venlo. Venlo West. 9 kilometer, 40 minuten extra, maar de weg is weer vrij. Ster. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja. Dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt en je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Er op uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten, we helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Koninklijke Kunst, een vorstelijke tentoonstelling over Wilhelmina en de Haagse School. Ontdek de kunstcollectie van ons Koningshuis, nu in Museum Gouda. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Koninklijke Kunst. Normaal achter gesloten paleisdeuren. Nu in Museum Gouda. Het is 6:08. In Brussel komen de defensieministers van alle NAVO-landen bijeen om te spreken over Oekraïne, maar ongetwijfeld ook over Israël. Het Westen heeft in brede bewoordingen steun uitgesproken voor Israël. Midden-Oosten-deskundige en NRC-columnist Caroline Roelands, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou u de westerse reactie in het conflict omschrijven? Die is vooralsnog, en ik zie eigenlijk weinig verandering, van steun inderdaad voor Israël en de Israëlische politie. En ook eensgezind? En ook eensgezind, ja. Ik zie niet, er is een kwestie geweest met Europese steun die voor de Palestijnen in het algemeen, die zou worden opgeschort. En dan zie je dat ze toch wel heel veel landen daartegen in opstand komen. De een meer dan de ander. Die kwestie is ook niet doorgegaan. Maar over het algemeen, als je kijkt naar de positie van Europese landen en Amerika natuurlijk, dan is die van steun voor Israël. Ja, maar bijvoorbeeld... En steun voor het recht op zelfverdediging. Ja, dat ze dat mogen doen. Maar bijvoorbeeld premier Rutte heeft wel gezegd, wij blijven wel geld geven ook aan de Palestijnen. Ja, dat is wat ik nu net bedoelde. Dat was een Europese commissaris die 2 dagen geleden opeens eigenlijk vanuit het niets zei dat alle Europese hulp zou worden opgeschort. En dat gaat helemaal niet over Hamas, want Hamas krijgt geen hulp. Dat gaat gewoon over Palestijnse projecten, school, gezondheidszorg, noem maar op. Maar dat bleek een eenzijdige actie van de Hongaarse Europese commissaris die toen terecht is gewezen. En Nederland was ook een van de landen die zei van nee, dat gaan we helemaal niet doen. Maar dat is toch iets heel anders dan steun voor Israël in zijn recht op zelfverdediging. U verwijt Europa en Amerika dat ze de Palestijnen eigenlijk zijn vergeten de laatste jaren. In de jaren 90 had je nog de Oslo-akkoorden bijvoorbeeld. Maar dat soort initiatieven zijn er niet meer. Hoe verklaart u dat? Ja, nou ja, ik verwijt het niet. Ik constateer het dat Europa en Amerika, nou Israël in de eerste plaats, de Palestijnen inderdaad zijn vergeten. Israël kwam tot de conclusie dat de Palestijnse kwestie, dus de bezetting van Palestijns gebied, inclusief miljoenen Palestijnse burgers, dat dat wel gemanaged kon worden. Dat dat, laten we zeggen, een hek eromheen en goed opletten met het leger. En Europa, er gebeurde niet zoveel. Geen geweldsuitbarstingen zoals die van het afgelopen weekend. Er gebeurde niet zoveel. Dus iedereen, er kwamen andere crises en de aandacht werd verlegd. De Palestijnse kwestie werd vergeten. Maar dat is een van zo'n kwestie die niet vergeten, die zich niet laat vergeten. Nee, maar komt dat dan omdat het door dat hek in die muur lange tijd toch het geval was dat het veel moeilijker was? Ook om bijvoorbeeld de bomaanslagen te plegen die we in de jaren 90 vooral zagen? Ja, natuurlijk. Door Israëlische veiligheidsmaatregelen en repressie natuurlijk, laten we het even niet vergeten. Is het aantal aanslagen is aanzienlijk afgenomen. Wat je wel zag de laatste jaren al, dat tegelijkertijd door de repressie en door het ontbreken van enig vredesperspectief of enige onderhandelingen onder Palestijnen, en er zijn er is een hoop onderzoek naar gedaan, het gevoel groeide dat alleen met geweld hun situatie kon worden opgelost. En dan zie je eigenlijk nu, iedereen is verrast. Ik ben ook totaal verrast over, Israël heeft zich laten verrassen. Maar dat er geweld zou komen, dat is geen verrassing. Nu zegt u wel, wat ik noem het net een verwijt, maar u zegt wel dat er moet gekeken worden naar een oplossing. En dat Amerika en Europa wakker moeten worden. Hè? Hoe zou zo'n oplossing er dan uit kunnen zien? Nou, dat is. Ik constateer dat er gewoon jarenlang niets is gedaan met de Palestijnse kwestie. En dat in de tussentijd de situatie van de Palestijnen toch wel hard achteruit is gegaan. En, wat zou een oplossing kunnen zijn? Ik vind dat zo. Ik denk dat je moet beginnen. Maar ik ben niet een bemiddelaar of iets dergelijks. Ik zie wat er gebeurt. Er moet gepraat worden, vredesoverleg. Nou, Israël is dat al een hele tijd niet van plan. Vergeet niet dat deze regering wil ook helemaal geen oplossing in de zin van een twee-staten-oplossing. Hamas ook niet, hè? Want die zeggen gewoon Israël Hamas moet helemaal verdwijnen. Nee. Precies, Hamas. Maar Hamas is niet de Palestijnen. Hè? Hamas is één groep binnen de Palestijnen. En helaas heeft hij ook in zekere zin de wind in de zeilen gekregen door de repressie. Ja, waar je dan mee zou kunnen praten is de Palestijnse autoriteit. Maar die ligt juist bij heel veel Palestijnen niet goed meer. Dat is zo. De Palestijnse autoriteit is buitengewoon zwak, corrupt, ook repressief trouwens. Dat is absoluut een feit. Israël heeft, dat is toch de mogendheid die daar de controle heeft. Die heeft altijd de twee autoriteiten, zal ik maar zeggen, Abbas en Hamas, tegen elkaar uitgespeeld. De Palestijnen verdeeld gehouden. En nu is er niemand, inderdaad. U zegt dat ligt bij Israël, niet bij de Palestijnen zelf. Ja, natuurlijk ook bij de Palestijnen zelf. Maar wie is de sterkste partij? Dat moet je natuurlijk ook niet vergeten. Dank. Ja, we zijn hier lang niet over uitgepraat. Maar in ieder geval dank u wel voor nu. Midden-Oosten-deskundige. Oplossing. Nee, dat blijkt. Dat maakt ook natuurlijk waarom het conflict zo extreem ingewikkeld is. Dank u wel, Midden-Oosten-deskundige en NRC-columnist Carolien Roelands. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De berg met elektronisch afval groeit gestaag de laatste jaren. Zo worden wereldwijd per jaar meer dan 7 miljard elektronische speeltjes weggegooid. Denk aan elektrische treinen, pratende poppen, drones, op afstand bestuurbare auto's. En als ze stuk gaan, dan gaan ze ook meteen de prullenbak vaak in. Dat is een groot probleem, volgens de stichting Open, die zich inzet voor de vermindering van elektronisch afval. Voorzitter Steven van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het een probleem? En ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar toch kunt u het uitleggen dat meteen alweer in de vuilnisbak belandt. Het zijn gigantische hoeveelheden. Als je ziet wat er wereldwijd jaarlijks weg wordt gegooid op een manier die niet goed is, omdat het terechtkomt bij het restafval, dan heb je het over 9 miljard kilo in zijn totaliteit. En dat is heel veel. Hè. 1/6 van de totale e-waste die komt gewoon helemaal niet via de reguliere kanalen terecht, zodat we ze kunnen ontmantelen, zodat we alle grondstoffen eruit kunnen halen. Maar die verdwijnt in het restafval. Dat is in Nederland overigens niet veel minder. En ja, waarom is dat nou een probleem? Allereerst is het natuurlijk heel erg zonde, omdat het gaat over een waardeverspilling. De totale e-waste in de wereld heeft een waarde van ongeveer 57 miljard. Dat is gigantisch veel geld. En als je kijkt naar wat er verkeerd wordt weggegooid, heb je het over 9,5 miljard. Wat we gewoon weggooien. En wat gooi je dan weg? Dan gooi je koper weg en zink en ijzer en allerlei andere materialen die we nou juist heel hard nodig hebben. Als je alleen al kijkt naar bekabeling, en mensen weten dat vaak niet, maar ook kabeltjes waar een stekker aan zit, of dat nou een adapter is of een snoer, dat moet je ook niet bij het gewone afval weggooien. Dat moet je gewoon bij een recycle-inleverpunt weggooien of bij een milieustraat. Dan heb je het over 950 miljoen kilo die verkeerd wordt weggegooid. Nou, daar heeft niemand een voorstelling bij, maar als je er nou een koperen kabeltje van maakt, omdat er heel veel koper in zit, dan kan je er 107 keer mee de aarde rond. Ik weet niet of dat het beeld versterkt, maar dan hebben we in ieder geval het beeld van. Zeker. Het gaat om heel erg veel. Maar, dus het is heel zonde. Het is ook slecht voor het milieu. Maar, het is ook gevaarlijk. Dus u zegt op de juiste manier wegbrengen en hergebruik? Ja, als dat kan, heel graag. Kijk, wat wij natuurlijk het liefst zien is dat dingen zo lang mogelijk gerepareerd worden en hergebruikt, zodat je ook de levensduur verlengt. Maar op enig moment is het natuurlijk klaar. Dan doet het ding het echt niet meer en dan is repareren zoveel duurder als een nieuw apparaat aanschaffen of iets anders gaan doen. Dan moet je het wel echt recyclen. En op dat moment, dan gaat het vaak verkeerd, want dan gooien mensen het weg. Overigens geldt het ook voor apparaten die je gewoon elke dag meeneemt of waar je iets mee doet. Kijk naar vapes. Hè, er worden in Nederland per jaar zo'n 140 of per week eigenlijk alleen al 140.000 vapes bij het restafval weggegooid. Nou, dat is echt behoorlijk verkeerd, want dat komt dus in een vuilniswagen terecht. En die vuilniswagen die plet die dingen om maar meer ruimte te maken. Daar zit een lithiumbatterijtje in, dat is een vloeistofbatterijtje. En ja, dat vloeistofbatterijtje, dat ontsteekt dan. En dat betekent dat het de rest in de hand steekt. Nou, dan hebben we één keer per week weer een afvalbrandje bij een vuilniswagen. Die moet dan weer worden leeggekieperd. Daar moet de brand weer bij komen. Nou, ik kan me voorstellen, dat zijn gewoon dingen die we absoluut niet willen. Dus gooi dat elektrisch afval nou niet bij het restafval, maar gewoon in de daarvoor bestemde bakken. En daar kan het misschien dan worden gescheiden ook om er, ja, als het mogelijk is, toch nog wat meer mee te doen? Ja, zeker. Wij zorgen voor de verwerking van elektrisch afval. En dat betekent dat we alle grondstoffen die erin zitten waar je nog iets mee kan, die halen we daar optimaal uit. Dat kan altijd natuurlijk nog beter, maar dan heb je nog meer nodig. Dus vandaar dat het ook zinvol is dat de mensen het goed inleveren. Natuurlijk kan je bepaalde zaken repareren of op een andere manier aanwenden. Nou, daar wordt ook nog naar gekeken. Maar het wordt ook op een veel veiliger manier gedaan. Want vergeet niet dat in dat restafval, hè, waar je dan die e-waste in gooit, verdwijnt ook opeens lood en cadmium en zink en andere metalen. En als dat met het reguliere afval vernietigd wordt, dan kan ik me voorstellen dat daar allemaal stoffen door in het milieu komen die we gewoon absoluut niet in het milieu willen hebben. In hoeverre moet degene die het heeft ontworpen, heeft die verantwoordelijkheid dat het op een goede manier ook weer wordt weggegooid als het dan zijn is? Ja, dat is een hele goeie. Dat is iets wat in Europa, dat besef dat dringt steeds meer door. We praten dan over UPV, dat staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een producent is niet verantwoordelijk voor het product totdat het de fabriek verlaat, maar ook voor de periode daarna. En een van de richtlijnen die in Europa op dit moment hopelijk wordt aangenomen, heet Ecodesign. En die verplicht producenten om heel goed na te denken over de wijze waarop ze hun product in elkaar zetten. En hoe het dus later ook weer te demonteren is en alle onderdelen daarvan goed te gebruiken. We hebben daar nog een tweede richtlijn, die heet Right to Repair. Dat is het recht op reparatie. En die geeft aan dat als je iets hebt ontwikkeld aan elektronica, dan moet dat ook te repareren zijn. Frankrijk loopt daar overigens op Nederland voor. Die hebben een reparatielabel. Als je daar iets koopt op het gebied van elektronica, dan staat erbij hoe makkelijk of hoe moeilijk het te repareren is. En misschien wordt dat ook wel voor de rest van Europa wellicht ook in Nederland ingevoerd. Voorzitter Steven van Eyck van de Stichting Open, dank u wel. Wollig taalgebruik werd bij de provincie Overijssel gisteravond genadeloos afgestraft, meldt RTV Oost. Denk aan interruptie, amendement, moeilijke woorden in politieke debatten, waardoor het voor veel mensen soms moeilijk te volgen is. Tijdens de vergadering in het provinciehuis in Overijssel ging het gisteravond anders. Bij een lastige term mochten mensen in de zaal letterlijk aan de bel trekken, horen we bij RTV Oost. In het presidium is gesproken over het interpellatie... Wacht even. Ik zie een belletje gaan. Wacht even. Ik wou graag even weten wat presidium betekent. Maar er is gelijktijdig ook dus gesproken over de moties vreemd aan de orde van de dag. En er is dus in het... Oké. Moties vreemd aan de orde van de dag. Ik vind het een hele moeilijke zin. Ik vind het ook een hele moeilijke zin. Ik vind het dus een gouden idee, dit. Zouden wij misschien ook moeten hebben als de eerste keer een moeilijk woord gebruiken. Tingelingelingeling, wat bedoel je, Mark? Ja. Nou, de commissaris van de Koning legde daarna steeds, als hij dat belletje had gehoord, uit wat er bedoeld werd. En misschien dat op termijn het meteen gewoon duidelijk wordt gezegd, in plaats van inderdaad toch veel jargon, veel vaktermen die er worden gebruikt in de politiek. Een belletjesactie, trouwens, het idee was van een stichting om aandacht te vragen voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, en voor wie het dus nog lastiger is om dit allemaal te volgen. Wortelliefhebbers konden gisteren hun hart ophalen in Lelystad. Daar werd de nationale peenmanifestatie gehouden, weet Omroep Flevoland. De nieuwste technieken werden gepresenteerd op het gebied van telen van wortels. Denk aan een robot die onkruid verwijdert. Het systeem bestaat uit aan de ene kant een detectiemodule die het onkruid van het gewas kan onderscheiden en op die manier ook het onkruid kan detecteren. En vervolgens stuurt de computer de coördinaten naar de gripper en die plukt het vervolgens en die legt het weer weg. Een onkruidbestrijder, die zouden we allemaal thuis al in de tuin willen hebben. Ja, in de tuin, ja. Wel een beetje jammer, volgens de organisatie van die nationale P-manifestatie had de doelgroep eigenlijk geen tijd om deze week te komen, want die is vooral bezig met oogsten, omdat het de komende tijd gaat regenen. Ja, dat kan je van tevoren niet plannen. En over 2 dagen staat dit pop-icoon weer op het podium. Onmiskenbaar Madonna. Zaterdag start een nieuwe tour van Madonna in de O2 Arena in Londen, de Celebrations Tour. En de BBC heeft in een exclusief interview met haar muzikaal leider gehoord wat we kunnen verwachten. Een Greatest Hits Tour als een documentaire door haar carrière, al dus muzikaal leider Stuart Price, waarin meer dan 40 liedjes voorbij komen. En het gaat ook om andere herkenbare zaken uit Madonna's geschiedenis, zoals al die opvallende kleding die ze in de loop van de tijd heeft gedragen. Begin december komt ze naar Nederland. Er zijn nog kaarten, Mark. Ik sla even over. Ik heb een keer haar gezien in België. Dit is wel iemand die je een keer gezien wil hebben. Dat heb je ook. Laat ik zo zeggen, het ging niet zozeer om de muziek, maar de show was wel heel bijzonder. Hoe dan ook, de 65-jarige zangeres, want zo oud is ze inmiddels al, zou in ieder geval weer helemaal in topconditie zijn. En dat is niet onbelangrijk, want deze zomer was ze nog doodziek door een bacteriële infectie. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Je wordt ook niet vrolijk van de ochtendspits. Het is erg druk, zoals te verwachten was. Een ongeluk die doet er nog een schepje bovenop op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Vlaardingen-Oost. 14 kilometer stilstaand verkeer. Een uur vertraging. De rechte rijstrook is voorlopig dicht. Hang my head. Madonna dus, die weer gaat toeren. Dit was Open Your Heart. Onderzeeboot Zijner Majesteits Walrus gaat na 31 jaar uit de vaart. Kapitein-luitenant ter zee Pieter Bas Peters is een van de laatste commandanten van de onderzeeboot en werkt nog steeds bij de onderzeedienst. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is uw band met deze onderzeeboot? Ja, met deze heb ik toch wel een iets specialere band dan met de andere. Dit is de boot waar ik mijn eerste commando, dus toen ik commandant van de onderzeeboot werd, dat was deze. Dus ja, daar heb je toch een diepe band mee, laat ik het zo zeggen. Waarom wordt die uit de vaart genomen? Nou, we hebben op een gegeven moment de vraag gekregen, toen het allemaal wat uitliep met de vervanging van deze klasse onderzeeboten. Van goh, is het mogelijk om langer door te varen met de Walrusklasse onderzeeboten? En het antwoord van de marine, van ons, is geweest: ja, dat kan, mits. En dat mits zit hem in: oudere onderzeeboten hebben meer ongepland onderhoud nodig. Dat is hetzelfde als met uw auto. Mm-hmm. Dat betekent, dat moet je voor zijn, dat moet je inplannen en daar moet je capaciteit voor beschikbaar hebben. Dat betekent dat je er niet meer vier kunt onderhouden. En daarom stellen we deze uit dienst. En over een aantal jaren zal er een tweede uit dienst gesteld worden. En gaan we met twee boten door. Dus dat is de hoofdreden. Ja, maar kunt u uitleggen hoe het is om op een onderzeeboot te zitten? Want dat zullen veel mensen nooit hebben gedaan of hebben meegemaakt. Wat is de magie ervan? Ja, kijk, het allermooiste van met onderzeeboten varen, dat is echt de Premier League van teamwerk. Je krijgt een blik mensen en daar moet je het mee doen. Midden op de oceaan, diep onder water. Elk probleem moet je oplossen. En die spirit, die zit in zo'n bemanning. En dat is echt het allermooiste wat er is. Dat onderwater varen, daar wen je aan. Maar dat teamwerk, dat maakt het echt heel erg mooi. Hoe wordt er dan straks afscheid genomen van Zijner Majesteits de Walrus? Ja, Zijner Majesteits Walrus. Met een korte ceremonie. We hebben daar alle oud-commandanten hebben uitgenodigd. En het grootste gedeelte komt ook. Alle oude chef de equipage, is de hoogste onderofficier aan boord. En die komen ook. Dan strijken we de vlag voor het laatst. Houden wat toespraken. Dan eten we de traditionele marine nasi hap. En vertellen we elkaar sterke verhalen. En dat was het dan. Die zijn er wel, die sterke verhalen. Oh, zeker. Ja. Ja. Nou ja, het wordt ook steeds beter met de jaren. Ja, dat is het mooie van sterke verhalen. Dank u wel. Ja. En toch ook emotioneel moment, maar ook een plezierig moment om denk ik zo met elkaar te zijn. Dus dan vandaag kapitein-luitenant ter zee Pieter Bas Peters. Een van de laatste commandanten dus van Zijner Majesteits Walrus. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Steeds meer mensen vieren het. Oh ja, ik heb gevraagd aan de mensen die komen of ze in ieder geval iets roze of blauws aan willen trekken, wat ze denken wat het wordt. Maar waarom eigenlijk? Niks is zo belangrijk als je kind, dus geen ritueel is te groot. Hè? Elja Looijenstein en Cecile Elvers bezoeken voor het eerst in hun leven een gender reveal party. Deze week in Docs, roze of blauw? Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Van een topoccasion met keiharde korting tot wel 3500 euro voordeel? Of ga je liever voor 2 jaar garantie? Bij Hedin Automotive krijg je het alle twee. Meer voordeel en meer zekerheid. Nu tijdens de Meer en Meer weken. Kijk op hedinautomotive.nl. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Ransomware? Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. De musical Pretty Woman, nu ook in Nederland. Gebaseerd op de iconische film uit de jaren 90. Te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek snel. prettywomanthemusical.nl. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Egypte gaat de grens met Gaza niet openen. En ook afgelopen nacht gingen de beschietingen van Israël op de Gazastrook door. Daarover al meer in een overzicht van het nieuws. Wouter Wolgemoed. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid kwamen er bij die beschietingen binnen een uur tenminste 51 mensen om het leven. De krant The Times of Israel zegt dat er sinds gisteravond 10 uur... geen raketten vanuit Gaza richting Israël zijn afgevuurd. En dat zou voor het eerst zijn sinds de aanval van Hamas afgelopen weekend. Volgens de krant kan het erop wijzen dat Hamas de voorraden bewaart om te gebruiken voor een grondoorlog. De regering van Israël heeft zojuist voor het eerst bevestigd een grondoffensief voor te bereiden, maar gezegd dat er nog geen besluit is genomen over de uitvoering. Inmiddels zijn zo'n 360.000 reservisten van het Israëlische leger opgeroepen. Voor het eerst in jaren hebben de leiders van Iran en Saoedi-Arabië met elkaar gesproken. De Iraanse president Raisi en de Saoedische kroonprins Bin Salman hadden het over Israël. Volgens Iraanse staatsmedia ging het over het beëindigen van oorlogsmisdaden tegen Palestina. Saoedi-Arabië en Iran hebben jarenlang niet met elkaar gesproken, nadat begin 2016 in Saoedi-Arabië een geestelijke was geëxecuteerd en in Iran de Saoedische ambassade was bestormd. De huren in de vrije sector stegen de afgelopen maanden met ruim 5% vergeleken met vorig jaar, zegt woningplatform Paradius. Gemiddeld betalen nieuwe huurders voor een huis van 80 vierkante meter ruim €1.400. Er zijn wel grote verschillen. In Amsterdam steeg de huur met ruim 8%. In Limburg met 3%. Verder zegt Paradius dat er minder woningen beschikbaar zijn in de vrije sector, omdat verhuurders zich aan nieuwe regels moeten houden. De Russische president Poetin is vanochtend aangekomen in Kirgizië. Dit is de eerste buitenlandse reis van Poetin sinds het internationaal strafhof in maart een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. Poetin praat met de presidenten van Kirgizië en Azerbeidzjan en morgen is hij bij een top van voormalig Sovjet-republieken. Vanwege het arrestatiebevel was Poetin eerder niet bij internationale topontmoetingen, maar in Kirgizië loopt hij geen risico te worden opgepakt, omdat dat land niet bij het strafhof is aangesloten. Bij een treinontsporing in Noordoost-India zijn tenminste 4 mensen omgekomen en zo'n 80 gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde 's avonds in de deelstaat Bihar. Tenminste 2 wagons kwamen op hun kant terecht. Er gebeuren vaker ongelukken op het uitgebreide spoorwegnet in India. Dat is verouderd en kampt met achterstallig onderhoud. Het weer bewolkt, op veel plaatsen ook regen. Later op de dag wordt het in het noorden wat droger en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt zo'n 16 graden vandaag. Morgen bewolkt, af en toe regen, maar wel een stuk warmer, maximaal 24 graden. En dat het regent is ook wel op de wegen te merken, hè? Erwin Hart bij de ANWB. Ja, de files zijn eigenlijk hetzelfde als elke dag. Alleen ze zijn nu bijna 2 keer zo lang op veel plekken. Zoals de A2, de A27. Ongelukken die voegen alleen nog maar wat minuten toe. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Rijswijk en Plasboerpolder bijvoorbeeld, in 10 kilometer file bij knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging door een ongeluk met 2 auto's is de rechte rijstrook dicht. De A9 Alkmaar richting Amstelveen. 10 kilometer file tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Daar is de linker rijstrook dicht. De vertraging is bijna een half uur. De A20 Gouda Hoek van Holland met 40 minuten doet mee tussen Moordrecht en Rotterdam-Krooswijk. 9 kilometer file. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Ook een half uur extra reistijd tussen Bezel en Venlo-West. 13 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen, waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Mensje van Keulen in Dundruk. Voor Alles Raak koos Mensje van Keulen uit haar rijke oeuvre de mooiste, ontroerendste en geestigste verhalen, gedichten en dagboekfragmenten. Alles Raak van Mensje van Keulen ligt nu in de boekhandel. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audiciën. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Get your tires on. Tijd voor nieuwe banden? Ga naar een Tires On specialist bij jou in de buurt. En bied een levenslange garantie op onze topmerken. Kijk op tireson.nl voor de voorwaarden. Tires On, specialist in banden. 17 juli 2021, 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen, circulair produceren. Maar waar begin je en hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Ook vannacht heeft Israël weer luchtaanvallen uitgevoerd op Gaza. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN zijn inmiddels 338.000 mensen hun huis kwijtgeraakt door de aanvallen. Buurland Egypte laat aan persbureau Reuters weten dat de grensovergang naar Gaza niet open gaat, zodat mensen kunnen vluchten. Correspondent Nasra Habib Allah. Het Israëlische leger zegt nu dat het een grondoffensief aan het voorbereiden is. Gaat natuurlijk al lang over, maar dit zeggen ze nu zelf. Wat weten we er nog meer over? Nou ja, eigenlijk nog niet zo heel veel. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ze dat nu zo duidelijk zelf zeggen. Maar ze hebben verder niet iets gezegd over op welke termijn dat bijvoorbeeld zou beginnen. Maar we weten wel dat gisteravond is er hier een noodregering gevormd met ook een speciaal oorlogskabinet. Die hebben laten weten dat dat oorlogskabinet nu zo snel mogelijk samenkomt. En zij komen dan uiteindelijk met een strategisch plan. Ja, dan in Gaza zelf, wat is daar het laatste nieuws over? Ja, de situatie daar is heel zorgelijk op het moment. Gisteren liet de enige energiecentrale in Gaza al weten dat ze geen brandstof meer hebben om nog door te draaien en dus moesten stoppen. Mensen zijn daarom nu afhankelijk van eigen generatoren en eventuele dieselvoorraden. En dat geldt ook voor de ziekenhuizen. En dat terwijl die ziekenhuizen juist nu overvol liggen. Artsen die vertellen dat patiënten overal ook in de gangen liggen. Dat ze tekort hebben aan plekken. En verder raakt alles steeds verder op. Je ziet steeds meer lege schappen in de winkels omdat het voedsel opraakt. Maar bijvoorbeeld ook medicijnen zijn een probleem. Ziekenhuizen die laten weten dat ze bijna door de voorraden heen zijn. Dus de situatie die wordt daar steeds nijpender. Die aanvallen zijn er natuurlijk van Israël ook om te voorkomen dat er nog raketten vanuit Gaza op Israël worden afgevuurd. Hoe is het afgelopen nacht gegaan? Nou, afgelopen nacht was het eigenlijk heel erg rustig voor het eerst. Sinds 10:00 vanavond waren er geen raketten meer afgevuurd vanuit de Gazastrook op Israël. En dat was eigenlijk het eerste keer dat het zo lang rustig was sinds dat deze oorlog begon. Dat zou erop kunnen wijzen dat Hamas voorlopig zijn voorraden bewaart om die te gebruiken tijdens een grondoorlog. Maar zojuist zijn er wel weer berichten binnengekomen dat er toch weer de eerste raketten zijn afgevuurd op het zuiden en de richting het midden van Israël vanuit de Gazastrook. We hadden het net over Egypte. Dat heeft toch gezegd, we houden de grens dicht voor vluchtelingen. Ja, dat klopt. Egypte die wil niet dat de Gazanen naar dat land toevluchten. En dat heeft er onder andere mee te maken dat ze het niet zien zitten, of dat ze niet zitten te wachten op Hamas-militanten die, als je die grens opengooit, natuurlijk ook met de bevolking mee zouden kunnen komen. Bovendien heeft Egypte ook gezien hoe het gegaan is in het verleden met Palestijnen die de grens over zijn gevlucht naar andere landen. Denk bijvoorbeeld aan Syrië en Libanon. Die Palestijnen die wonen daar tot op de dag van vandaag nog steeds in vluchtelingenkampen en kunnen niet meer terug. Ja, en ook dat wil Egypte voorkomen. Er wordt wel gesproken over het leveren van hulpgoederen via die grens. Maar dat zou dan op de voorwaarde zijn dat er in dat gebied bij die grens een staakt het vuren komt, zodat dat in ieder geval op een veilige manier kan. Maar daar wordt dus nog over gesproken. Tot slot even over de Nederlanders die in Israël zitten. Een deel wil terug, daarom worden ze geëvacueerd. Hoe verloopt die evacuatie? Ja, gisteren is een eerste toestel van Defensie hier aangekomen. En toen zijn er ruim 200 Nederlanders teruggevlogen naar Israël. Die zijn gisteravond op Eindhoven Airport aangekomen. En ook vandaag komt er weer een toestel om Nederlanders mee te nemen. En over die twee dagen zou het dan in totaal over zo'n 500 mensen gaan. Het gaat dus wel alleen over toeristen en bijvoorbeeld studenten, dus mensen die hier tijdelijk zijn, maar niet over Nederlanders die hier wonen. En het is nog onduidelijk of er daarna eventueel nog meer vluchten komen. Maar voor nu in ieder geval zo'n 500 Nederlanders. Correspondent Nasra Habib Allah, dank je wel. Nou, op vliegveld Eindhoven kwam gisteravond dat eerste toestel met Nederlanders aan. In het defensievliegtuig zaten er bijna 200, zoals gezegd. Waaronder een stel uit Apeldoorn, wat in het zuiden van Israël vakantie vierde. Het verslaggever Edwin van den Berg ving ze op. Luchtalarm gehad nog, dus spannend. Ja, dankbaar, blij. Maar ook wel dubbel. Ja, mensen daar achterlaten is best moeilijk. Ja. U wilde toch graag weg? Ja. We hebben hier heel veel lieve familie, lieve vrienden. Een kerkelijke gemeente waar we heel erg bij betrokken zijn. Dus die hebben we heel erg gemist. Maar ja, het is kinderen, wel dubbel. Kleinkinderen. Ja. Ja. Wat heeft u van de strijd gemerkt daar? Nou, eigenlijk niet zo heel veel. We zaten in een veilig deel van Jeruzalem. Het hotel was prima voor elkaar, eten en drinken. En ja, dat was eigenlijk een heel rustig deel. Ja, dus gelukkig niet zo heel veel van gemerkt. Behalve dat we regelmatig de schuilkelders in moesten. Maar dat was dan voor ons ook alles. Nou ja, voor ons ook alles. Ja, u zit daar niet dagelijks natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Nee, het blijft een hele bizarre ervaring. Straks rond 10:30 zal opnieuw een toestel van Defensie naar Tel Aviv vliegen voor een tweede vlucht. Nederlandse Joden, moslims en christenen kwamen gisteravond samen bij het Vredespaleis in Den Haag. Ze omhelsden elkaar en baden en zongen voor vrede. Een rabbi en een imam schudden elkaar de hand. In de hoop dat dat beter helpt dan ruzie maken, zo zag verslaggever Jeroen de Jager. We delen duiven uit, zodat mensen daar een wens op kunnen schrijven. Zit de vredestuiven. Voor de gijzelaars en de gevangenen die in Israël-Palestina zijn, die we niet kunnen bereiken, maar daar kun je wel een wens voor opschrijven. Bijeenkomst voor het Vredespaleis in Den Haag, bij de eeuwige vlam die hier brandt, de eeuwige vredesvlam. Rond de 100 mensen op afgekomen. Samenkomst van verbinders. Hier zijn christenen, joden, moslims bij elkaar. We houden het vol. Rashid Bal namens de moslims schudt de hand van rabbijn Soetendorp. We hopen dat het snel achter de rug is. Even. Ja, inderdaad. Waar het hoort, hè. Echte omhelzing. Het zit ons heel sterkte met ons allemaal. En er wordt gesproken. De stem van de vrede wordt gesmoord in geweld en onderdrukking. Ons hart bloedt bij de aanblik van zoveel bruut en barbaars geweld tegen onschuldige burgers, kinderen, ouderen, jongen, mannen en vrouwen. Hier geen opruiende taal. Rust, vrede, licht. Dat zijn de woorden die hier gebruikt worden. Licht in deze tijden van duisternis. Het klinkt allemaal natuurlijk, ja, soft, zou je kunnen zeggen, in deze heftige tijden. Maar misschien hebben ze wel gelijk. Hartjes delen we uit. Ja, in een bakje? De universele taal van hart tot hart. Ja, helpt dat? Wereldwijd. Wereldwijd? Ja, er zijn al een miljoen hartjes uitgedeeld. Waarbij we ook echt de verbinding zoeken van mensen. Los van alle verschillen, maar dat we echt van mens tot mens kijken. Krijgt het druk de komende tijden. Met veel liefde doen we dat, ja. En wat je dan ziet na de bijeenkomst is dat de imam hier. Mag ik u een hand geven? Een hand geeft aan rabbijn Soetendorp. En hoop dat uw gebed wordt geaccepteerd. Dat daar fotografen op staan, daar foto's van maken, die ziet u allemaal in de krant vandaag. En dat het vrede terugkeert? Goed, broeder, dat u er bent. Hanneke Gelderblom van het overlegorgaan Joden, Christenen, Moslims. Yes, dat ben ik. Ja, hier samen. Dat is de eerste keer, denk ik, in deze dagen, hè, dat iedereen zo samen is. Dat geloof ik wel, ja. Daarom heb ik ook onmiddellijk ja gezegd om hier naartoe te komen. Maar ik zal dadelijk wel zeggen dat bidden, hoe mooi ook dat we dat samen doen, niet genoeg is. Aha. Wat moet er meer gebeuren dan? Om vrede te bereiken moet je durven praten met je vijanden. Want vrede maak je niet met je vrienden, die maak je met je vijanden. Betekent dat dan dat het Israëlische leger maar niks moet doen? Nee, het Israël heeft het recht om zich te verdedigen. Je zegt eerst vechten en dan vrede? Nee, ik zeg je verdedigen. Maar dat is vechten in dit geval? Dat is soms vechten, dat kan soms niet anders. Daarom is het zo moeilijk, maar je moet wel het vredesperspectief niet verliezen. En dan denken van met vlaggen zwaaien en bidden is mooi en dat is genoeg. Dat is niet genoeg. En ook de inwoners hier uit de buurt zijn erop afgekomen. Deze mevrouw bijvoorbeeld. Niet met bepaalde sympathieën, maar om één reden. Ja, ik moest hierheen. Want? Ja, vrede. Wil. Zo kan het niet langer. Voor niemand niet. Wat denkt u, waar gaat het naartoe? Ik hoop naar vrede. En wat vreest u? Nog meer oorlog, dat zou ik wel heel erg vinden. Dat is het ergste wat er is. Al het leed, zoveel trauma's ook. Moet ophouden. Ja, nu. Bijdrage van verslaggever Jeroen de Jager. TNO adviseert bedrijven om cyberveiligheid over te laten aan kunstmatige intelligentie, meldt de Telegraaf. De systemen van banken en andere cruciale Nederlandse bedrijven worden nu vooral beveiligd door mensen. Maar er gebeurt zoveel op het gebied van internetcriminaliteit dat het menselijk brein dit niet meer bij zou kunnen houden, zegt het onderzoeksinstituut. Het klinkt misschien eng om internetveiligheid over te laten aan de computer zelf, maar zegt TNO en de Telegraaf, dit niet doen is misschien nog wel zorgwekkender. Volgens het FD worden groene energiebedrijven hard geraakt door de oplopende rente. De hogere rente maakt wind- en zonne-energieprojecten duurder. En daardoor is het voor beleggers minder aantrekkelijk om erin te investeren. Tel daarbij nog de leveringsproblemen op van materialen. En de malaise is volgens het FD compleet. De Lelylijn, een snelle treinverbinding tussen Lelystad en Groningen, komt misschien toch niet in aanmerking voor Europese subsidie, meldt RTV Noord. Eerder dit jaar was het Europees Parlement voor het opnemen van de Lelylijn in een internationaal netwerk, waardoor subsidies binnen handbereik leken. Maar er is te vroeg gejuicht. Duitsland moet er nog mee akkoord gaan dat de lijn onderdeel wordt van het trans-Europese netwerk. Ook België wil F-16's leveren aan Oekraïne, volgens premier De Croo vanaf 2025. President Zelensky bezocht België gisteren. Na afloop kwam de toezegging van De Croo, horen we bij de VRT. From 2025 on, Belgium will be in a position to supply F-16's to Ukraine. They will be at your disposal, of course, pending on the decision of the government that is in place at that moment. De Croo constateert zelf al dat er in 2025 een andere regering zit in België. Dus helemaal zeker dat er F-16's worden geleverd aan Oekraïne is het nog niet. En de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft een eerste analyse gemaakt van het gruis van de asteroïde Bennu dat naar de aarde is gebracht. Er zijn moleculen van water en koolstof gevonden, de bouwstenen voor het leven. Wetenschappers waren in extase en dat gebeurt niet vaak, zei een woordvoerder van de NASA in een livestream. At the time this data came back, I mean there were scientists on the team going, wow, oh my god. And when they say that, scientists says that wow, that's a big deal. Het ruimtegruis wordt onder meer gebruikt bij onderzoek naar het ontstaan van het leven op aarde zelf. Weer even naar Erwin de Hart bij de AWB, bij die drukke spits. Ja, bij de drukke spits met ongelukken in het westen van het land. Op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht richting Amsterdam. Een hele lange file tussen Breukelen en Knoopend Hodendrecht. We meten 11 kilometer, 40 minuten vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. En de A20 Gouda Hoek van Holland, 10 kilometer stilstaan tussen Moordrecht en Rotterdam-Krooswijk. Daar zijn door bergingswerkzaamheden 2 rijstroken dicht. Vakbond FNV eist dat winkelpersoneel van omgevallen winkels een ontslagvergoeding krijgen. Daar maken ze nu geen aanspraak op. Roland Muller van de economieredactie, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom komen de vakbonden nu met deze eis? Ja, we zien natuurlijk al een hele tijd dat het aantal winkelketens wat de deuren moet sluiten op dit moment oploopt. Hè. Veel faillissementen. Ik denk natuurlijk zoals ketens, zoals Big Bazaar, daar is natuurlijk veel aandacht voor geweest. Maar ook BCC en Vero Moda. Vaak zeggen ze ja, het is een combinatie van hoge huur, de rente die oploopt. Dus als ze nieuwe leningen moeten afsluiten, dan moeten ze er opeens veel meer voor gaan betalen. En niet onbelangrijk, de teruglopende klanditie. Hè. De mensen besteden minder. En daardoor zie je die faillissementen, maar ook surseance slopen op, hè, uitstel van betalingen. Dus winkelketens die vragen op een gegeven moment aan van, nou, kunnen we wat langer doen over het terugbetalen van onze schulden. Oftewel, de vakbond maakt zich zorgen, gaan we nog meer faillissementen zien en gaan dan op dat moment nog meer personeelsleden op straat komen te staan. En wat krijgen ze dan mee? Daar zit de zorg. Want er wordt dus om extra geld gevraagd. En ja, waar hebben we dan over? Wat voor bedragen moet ik denken? Ja, we hebben het dan echt over zo'n transitievergoeding. Hè? Dus normaal gesproken, als jij en ik ontslagen zouden worden, wat we natuurlijk niet hopen, maar dan, dan krijg je geld mee, afhankelijk van hoe lang je ergens hebt gewerkt en hoeveel je verdient. Maar dat geldt niet bij faillissementen. Dan moeten er wel de lonen die nog uitstaan wel gewoon betaald worden, maar je krijgt niet iets extra's mee. En Linda Vermeulen, die legt ook van de FNV, zij legt uit waarom dat toch belangrijk zou zijn. Ja, je ziet nu dat na een faillissement medewerkers met lege handen staan. En dat is heel erg wrang. Zeker als je een flink aantal jaar voor een bedrijf hebt gewerkt. Normaal gesproken bij een ontslag heb je veel meer rechten. Bijvoorbeeld op de transitievergoeding. Hij kan oplopen tot 10.000, 15.000 euro. Het zou gewoon heel goed zijn om dat wettelijk af te spreken. Ja, dus dat kan in de duizenden euro's oplopen, zoals je hoort. Ja, dat is aan de ene kant denk je wel van, maar dat bedrijf heeft dus al schulden. Is dat wel een realistische eis? Want dat geld is er niet, anders waren ze niet omgevallen. Ja, dus je zou zeggen van een kale kip kun je niet plukken natuurlijk. Maar wat zij zullen proberen, en dat is ook niet helemaal onrealistisch, is bijvoorbeeld voorrang te krijgen wanneer een curator aan het werk gaat. Hè. Een curator wordt ingeschakeld als een bedrijf failliet gaat. Mm-hmm. Die gaat bepalen hoeveel schulden zijn er eigenlijk. En wie krijgt als eerste geld terug als ze nog iets van geld uit het bedrijf weten te halen. En dan op dat moment staan de lonen vaak wel ergens vooraan. Hè. Dus de Belastingdienst en de lonen daarvan wordt gezegd. Zegt, dat is belangrijk dat dat in ieder geval wordt betaald. En nu zegt dus de FNV, ja, eigenlijk vinden we dat bij die niet betaalde lonen, dat daar ook nog die transitievergoeding bij zou moeten komen. Dus ze proberen voorrang te krijgen, voor in de rij te staan. Nou ja, en dat, daar valt ook wel iets voor te zeggen. Hè? Want die vakbonden die horen ook in toenemende mate dat personeel ook door moet werken. Ook onder omstandigheden waar het niet, dat het niet altijd prettig is. Mm-hmm. Vaak weten ze al maandenlang dat het niet goed gaat met een keten. Moeten ze toch nog doorwerken. Dan lezen ze natuurlijk ook berichten in de media dat de winkels dichtgaan. Hebben bijvoorbeeld in het geval van BCC te maken met agressieve klanten. Die hun spullen alsnog willen ophalen. Dus onder niet al te fijne omstandigheden moeten ze doorwerken. En wat ze dan ook vaak meekrijgen is dat is ook bijvoorbeeld bij BCC aan de hand, dat er dan interesse is van een andere keten die de boel zou willen overnemen. Mm-hmm. Het personeel zou dan bijvoorbeeld wel mee kunnen, maar dan moeten ze vaak weer op nul beginnen. Nou, dat is een hele onwenselijke situatie, dat zegt de Linda Vermeulen van de FNV. Ja, we horen bijvoorbeeld vanuit Big Bazaar dat medewerkers zich aan hun wettelijke opzegtermijn moeten houden van 1 maand of soms wel 3 maanden. Terwijl ze wel al iets anders hebben gevonden en heel graag weg willen. Je moet je voorstellen, het is echt wel heel, heel, heel zwaar om te werken voor een bedrijf dat zo ellendig functioneert en ook zo slecht met de medewerkers omgaat. Dus wij zeggen, laat de medewerkers vrij. Ja, laat de medewerkers vrij. En we horen natuurlijk ook bijvoorbeeld bij Big Bazaar verhalen dat mensen al maandenlang door hadden van dit gaat niet meer werken. Zelfs soms ook al de winkel dicht deden en dan toch weer verplicht werden om de boel open te houden. Om vervolgens toch weer ook weer gesommeerd de winkel weer te moeten sluiten. Ja, maar dat verplicht blijven doorwerken in opdracht van de curator, dat niet heel motiverend. Jij schetst het al. Maar aan de andere kant, afspraken is afspraken. Dat loon wordt ook betaald. Ja, daar zit ook wat in. Het is op dit moment ook niet geregeld dat je dan inderdaad zo'n transitievergoeding krijgt. Of dat je dan inderdaad eerder moet kunnen stoppen. Maar ja, het is natuurlijk wel heel erg wrang als je dus misschien al wel zicht hebt op ander werk. Terwijl je dan toch nog verplicht wordt om ergens te blijven werken. En zeker als je bij een eventuele nieuwe baas, die dan bijvoorbeeld jouw keten overneemt, wel aan de slag mag, maar dan weer helemaal op nul moet beginnen. Nou, FNV die pleit er tot slot voor om eerder in te grijpen om faillissementen te voorkomen. Bijvoorbeeld door een overgang van onderneming. Dat zouden ze dan wettelijk geregeld willen zien. Linda Vermeulen van de FNV. We zien in de winkelstraat dat grote ketens vaak eens in een paar jaar wisselen van eigenaar. Ja, en daar moeten we het veel meer over hebben. Daar moet veel meer toezicht op komen. Want we moeten echt voorkomen dat ondernemingen alleen maar gekocht worden voor snelle winst voor eigenaren en aandeelhouders. Dan gaat het namelijk mis en komt er een rekening te liggen bij werknemers en de maatschappij. Dus daar moeten we veel kritischer op zijn. Ja, en niet alleen bij de werknemers, vaak ook bij degene als je daar iets gekocht hebt, sta je ook achteraan in de rij. Ja, dan kun je meestal wel fluiten naar je geld. Maar ja, dit is natuurlijk wel een hele lastige, want heel veel ondernemingen die zitten wel te kijken, kan ik misschien een andere onderneming overnemen? Ja, en heel cynisch gezegd wachten ze dan ook vaak op het moment dat zo'n bedrijf het minst waard is om het over te kunnen nemen. Dus ja, het is maar een beetje de vraag van hoe de FNV dit zou willen oplossen. Want in de praktijk moet het eerst tot een faillissement komen voordat er dan weer andere geïnteresseerden opkomen. En bijvoorbeeld zo'n Big Bazaar is nog wel een aardig voorbeeld, dat die juist zeiden van, we willen alles op alles zetten om een faillissement te voorkomen. Ja, en dat had ook weer allerlei nadelige gevolgen. De schulden bleven alleen maar oplopen. Dus dat was ook weer, een faillissement kan soms ook weer een soort van positief einde zijn. Niet voor personeel en voor het bedrijf zelf, dat is natuurlijk heel erg triest. Maar soms is het ook, hierdoor geeft het in ieder geval heel veel duidelijkheid voor bijvoorbeeld de schuldeisers. Het personeel zelf heeft natuurlijk wel als eerste vaak door dat er iets mis is. Je merkt dat het niet meer loopt of dat er op bepaalde dingen wordt bezuinigd. Dat je je afvraagt, hey, er is iets aan de hand. Zouden zij gewoon niet eerder aan de bel kunnen of moeten zelfs trekken? Ja, misschien wel moeten. Dat zouden zij kunnen doen. En dat is dan ook een vraag die ik heb voorgelegd aan de FNV. Van, hadden jullie ook niet eerder moeten inspringen, bijvoorbeeld bij BCC Big Bazaar? Als jullie vinden dat een faillissement op alles moet worden voorkomen, moeten jullie dan niet eerder ook al heel duidelijk maken dat dat jullie wens is? En zij zeggen dan weer van ja, dan moet bijvoorbeeld ook een ondernemingsraad weer inspringen. En die zijn vaak te verweven met de directies van dit soort winkelketens. Dus ja, daar hebben ze dan niet zoveel verdiend in. Maar het is wel duidelijk dat zij op dit moment ook wel proberen meer in de bres te springen voor dat winkelpersoneel. Roland Muller van de economieredactie, dank je wel. Nu eventjes Pink met Cover Me en Sunshine. I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine. Cover me in sunshine. van een paar jaar terug. Pink, Cover Me in Sunshine. Over een uur Stand.nl in Spraakmakers. Roos, goedemorgen. Mark, goedemorgen. Mag je het over hebben? De stelling vandaag is: Nederland moet voor een verbod op glyfosaat stemmen. Die stemming is vrijdag, die is in Europa. De vraag die voor ligt is: mag dat landbouwbestrijdingsmiddel glyfosaat nog 10 jaar gebruikt worden in Europa? Onze landbouwminister, demissionair minister Piet Adema, is voorlopig van plan zich te onthouden van stemmen. De Kamer wilde wel dat hij tegenstemde, maar hij zegt: nou, ik weet er niet voldoende van. Hoe zit dat? Nou, de Europese Voedselwaakhond ziet niet genoeg bewijs om het te verbieden. Van onaanvaardbare risico's zou geen sprake zijn, zeggen zij. Maar voor deskundigen, die zeggen dan weer: ja, die bestrijding van onkruid in de reguliere landbouw zijn nauwelijks alternatieven. Dus dan zou je zeggen: nou, dan moet je dus voorstemmen. Maar het middel is omstreden, omdat onderzoekers denken dat het kanker en de ziekte van Parkinson kan veroorzaken. Kortom, wat moet hij nou doen? Een meerderheid in Europa lijkt voor het gebruik van het middel te stemmen. Maar ja, of er een meerderheid is, dat is nog niet zeker. Vandaar onze stelling vandaag: Nederland moet voor een verbod op glyfosaat stemmen. Ja. Wat vindt u? Het is niet bekend wat het middel doet, dus bij twijfel niet doen. Of juist daarom wel. Een soort raadgevend referendum is eigenlijk. Precies, ja. Voor Adema. Ja. Praat mee, 0800-1101. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wij zijn een private bank en vermogensbeheer is ons specialisme. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op: neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen. Klun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Nu bij Jumbo. Heinz 220 milliliter of Wijco 120 gram, 1 euro. 3 pakken Pampers voor 25 euro. En Glorix toiletblokken, nu voor een eurotje. En dat voor die prijs. Jumbo. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. NPO Radio 1. Het is 8:30 geweest. De hoofdpunten, Wouter. Het Israëlische leger bereidt zich naar eigen zeggen voor op een grondoffensief in de Gazastrook, maar wacht nog op groen licht van de regering. Sinds de terreuraanval van Hamas afgelopen weekend heeft Israël zo'n 360.000 reservisten opgeroepen. De huren in de vrije sector stegen de afgelopen maanden met ruim 5% vergeleken met vorig jaar, zegt woningplatform Paradius. Gemiddeld betalen nieuwe huurders voor een huis van 80 vierkante meter ruim 1400 euro. En verder zegt Paradius dat er minder woningen beschikbaar zijn in de vrije sector, omdat verhuurders zich aan nieuwe regels moeten houden. De Russische president Poetin is aangekomen in Kirgizië. Het is de eerste buitenlandse reis van Poetin sinds het internationaal strafhof in maart een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde vanwege oorlogsmisdaden in Oekraïne. In Kirgizië loopt hij geen risico te worden opgepakt, omdat dat land niet bij het strafhof is aangesloten. En Poetin ontmoet er verschillende bondgenoten uit de regio. En in de Verenigde Staten is de op één na grootste jackpot ooit gevallen, $1,7 miljard. Het winnende lot is verkocht aan iemand in Californië. De winnaar bepaalt of dat bedrag wordt uitbetaald over een periode van 30 jaar... of dat er een eenmalige uitkering wordt bijgeschreven die wel een stuk lager is. Nou, weer Plaza, Marco Verhoef. We hadden het net al over de regen. Blijft hij de hele dag vallen? Ja, op sommige plaatsen wel. Het wordt wel minder. Op dit moment is het in het noorden droog. In het uiterste zuiden ook grotendeels. En dan een band over, laten we zeggen, het noorden van Zeeland, Brabant en Limburg. Tot over de provincie Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Ja, daar regent het dan wat harder. Nou, het blijft een beetje doorgaan. In de loop van de middag wordt het langzaamaan wel droger. En het noorden houdt het grootste deel van de dag gewoon droog. Daar breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 15 tot 18 graden, redelijk gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Dan de komende dagen, wat verwacht je dan? Nou, we krijgen nog één keer een eruptie van warmte, zo wil ik het toch wel noemen. De minimumtemperatuur komende nacht valt al in de avond, 14 graden. Daarna gaat het kwik alleen maar oplopen. En morgenmiddag is het 21 tot maar liefst 24 graden, het warmst in het zuidoosten. Daar breekt in de loop van de ochtend ook af en toe de zon door. In de rest van het land blijft bewolking de overhand houden, maar regen trekt wel naar het noorden weg. In de loop van de middag gaat die regen dan wel weer activeren en gaat het ook stevig waaien in het westelijk kustgebied. Nou, die regen die je activeert, dat is het koufront. Daarachter stroomt koude lucht het land in het weekend. Voor de zaterdag 15 of 16 graden, voor de zondag maar 12 graden als maximumtemperatuur. We doen dat met wisselend bewolkt weerbeeld, met dus ook geregeld de zon erbij. Maar ook een aantal buien en die kunnen in het noorden van het land wel stevig uitpakken. Dan naar de ANWB, Erwin de Hart. Met 200 files kan je toch wel zeggen dat het een hele drukke spits is. Zoals verwacht helaas. De meeste vertraging komt voor in de volgende files. Op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal-Zuid en Hengelo. Een half uur vertraging, 7 kilometer file. Een uur extra reistijd is nodig in de file op de A13 Den Haag richting Rotterdam. 7 kilometer lang tussen Knoopend Prins Klausplein en Delft. Veroorzaakt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland zijn ook twee rijstroken dicht bij Rotterdam-Noord. 16 kilometer file door bergingswerkzaamheden, 3 kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort, 3 kwartier vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken, in de file van 13 kilometer lang. Ster. Morgenavond in Meldpunt. Duizenden Nederlanders zitten zonder huisarts, terwijl er eigenlijk geen huisartsentekort is. Hoe kan dat? En wat doen we eraan? Kan AI de overbelaste huisarts ondersteunen? En sportschool weigert abonnement te beëindigen. In Meldpunt morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel banken. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Fonds Slachtofferhulp. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Op het scherpst van de snede, in Museum No Hero, die Überraschung, Oost-Duitse kunst voor en na die wende. Museumnohero.nl. Het is 7:09. Onder de gevangenen in vernietigingskamp Sobibor brak 80 jaar geleden een opstand uit. En vandaag wordt die opstand op de plek van het voormalige kamp herdacht. Erik Somers is onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent vandaag ook bij de herdenking. Met wat voor gevoel gaat u daar naartoe? Ja, het is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis. Altijd weer dat die opstand herdacht wordt. En zeker ook vandaag de dag met alle internationale gebeurtenissen. Ik zit hier 500 meter van de Oekraïnse grens vandaan. Sinds dat er in Israël gebeurd is. Dus je zit ook met dubbele gevoelens. Je herdenkt een oorlog en de slachtoffers van lang geleden. Terwijl we hier dichtbij en middenin ook in een oorlogssituatie. Over Sobibor zelf. Het terrein is helemaal opnieuw ingericht. Hè? De plek, u bent daarbij betrokken geweest. Heeft het dus al gezien, want u bent daar. Hoe ziet het er nu uit? Wat is er veranderd? Ja, want dat is natuurlijk het bijzondere. De herdenking wordt er gedacht, maar het is ook eigenlijk de inwijding. Het openstellen van het nieuwe inrichting van het herdenkingsplek. Was het vroeger een kale, lege vlakte. Waarin de stilte bijna beklemmend en onheilspellend was. Het indruk die je had als je dat terrein bezocht. Zie je nu, is er nu een monumentale plek gemaakt. De plaatsen zijn afgekaderd waar de historische gebeurtenissen plaatsmaakten. En die zijn allemaal bedekt met een hele grote, immense laag stenen, zover je kan kijken. En dat monumentale, dat komt heel overtuigend binnen. Niold is nu bezig met een publicatie over het archeologisch onderzoek dat er gedaan is. Is daar al iets over te zeggen wat dat onderzoek heeft opgeleverd? Nou, wat we eigenlijk doen is dat archeologisch onderzoek is heel uniek. Het is niet eerder op zo'n grote schaal zo intensief voortgekomen dat op een plek van vernietiging het terrein zo grondig is onderzocht. Er is vooral geprobeerd om te reconstrueren hoe het kamp geweest is. Je moet weten dat na die opstand die we vandaag gedenken in 1943 het kamp door de nazi's geheel van de aardbodem is weggevaagd. Elk spoor is uitgewist. En dat is ook heel lang na de oorlog was er ook niets meer ook terug te vinden. Het leek ook in de vergetelheid bijna weg te zinken. En door archeologisch onderzoek kon alles weer gereconstrueerd worden. De route die de gevangenen liepen vanaf de plek dat ze op het perron aankwamen naar de gaskamers. De fundamenten van de gaskamers zijn blootgelegd. En dat geeft dus die plek, die krijgt daardoor een zichtbaarheid. 60.000 objecten zijn er uit de grond naar boven gekomen die verbonden zijn aan persoonlijke verhalen. Belangrijk is evenwel ook dat men wist dat daar velden, asvelden lagen met menselijke resten, maar niet exact de locatie. Zo kon het ook gebeuren dat men eigenlijk niet precies wist waar men nu liep op dat terrein. En een van de belangrijkste resultaten ook van het archeologisch onderzoek is dat heel exact in kaart is gebracht waar liggen die asvelden. En die zijn dan nu ook afgebakend. Dus het is ook een plek. Het is een plek waar mensen komen om te gedenken en te herinneren. Ja, wat voor de nabestaanden is dat heel fijn dat het nu wat tastbaarder. Hoe moet ik dat omschrijven? Want u omschreef het inderdaad, ik ben er zelf ook geweest. Het was een kale plek midden in het bos eigenlijk. Ja, het is hierdoor heel erg zichtbaar geworden. Er is ook 2 jaar geleden, ook als onderdeel van het hele grote project waar Nederland aan meegewerkt heeft, is er ook een museum ingericht. Daar zijn ook veel van die vondsten uit de bodem tentoongesteld. En daardoor wordt nu ook de geschiedenis van het kamp ook in de context geplaatst. En de bezoekers die kunnen nu ook die beleving van hoe dat geweest moet zijn, tot zich door laten dringen. Erik Somers, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. Dank u wel. Het is 9:11. De Europese luchtvaart is afgelopen jaren onveiliger geworden, blijkt uit onderzoek van de Zweedse Karolinska Universiteit in handen van Zembla. 80% van de ondervraagden zegt dat de arbeidsomstandigheden zijn verslechterd de afgelopen jaren. Bart Nijpels heeft de uitzending gemaakt. U heeft die piloten gesproken. Wat zeggen ze? Goedemorgen. De piloten vertellen hoe zij onder druk staan. door de slechte contracten die ze hebben. Dat betekent bijvoorbeeld dat veel van hen alleen betaald krijgt wanneer ze vliegen. Dat heeft weer tot gevolg dat ze vaker vliegen dan ze eigenlijk zouden moeten doen. Hè? Dus, want ze krijgen anders niet betaald. Dus ze melden zich niet ziek bij de maatschappijen waar ze voor werken. Dan met name de prijsvechters. Is het ook zo dat, dat ze zich maar één keer in de maand ziek mogen melden. Want anders hebben ze een probleem. Kortom, ze zitten vaak ziek en vermoeid in de cockpit. En dat vertellen ze ons ook. Dus ja. we hebben getuigenissen van piloten die vertellen letterlijk hoe ze in slaap vallen achter de stuurknuppel. Met alle gevaren ook voor zichzelf van dien. Ja, en die passagiers die zouden. Nee, zeker. Ik bedoel, die was ik zeker niet vergeten. Nee, zeker. Ja. Nee, er is één voorbeeld van een piloot die vertelt hoe hij in slaap sukkelt, wakker wordt. En ziet dat zijn collega naast hem hetzelfde is overkomen. Dus die zit ook te pitten. Ja, want dat is nog vaak is nog de garantie dat ze met z'n tweeën zitten. Maar als dat daar misgaat. Ja. En hoe kan dat? Want uit dat onderzoek blijkt dat sinds corona dus die veiligheid is afgenomen. Waar zit het hem dan in? Ja, het is in de voorbije jaren afgenomen. Maar met name geloof ik wel sinds corona. Dat heeft te maken met schommelingen ook denk ik op de arbeidsmarkt. Dus tijdens corona zijn veel van dit soort vliegers met van die onzekere contracten. Die zijn ontslagen of die hadden gewoon geen werk meer. En na corona zijn die weer in allerijl ingehuurd. En weer op basis van die zwakke contracten. En het is kiezen of delen, vertellen ze ons ook. Je krijgt of zo'n contract of je krijgt geen contract. En daar komt bij dat in de afgelopen jaren natuurlijk het aantal low-budget maatschappijen explosief is toegenomen. En dan wordt het toch ook weer op bepaalde dingen beknibbeld. Ja, dus wat piloten ons vertellen, dus die piloten die ook in dat onderzoek vertellen van het holt achteruit, dat zijn vooral piloten bij prijsvechters. En omdat dat aantal maatschappijen is toegenomen, neemt ook het probleem toe. Maar hoe zit het met de rol van de EASA, de Europese waakhond voor de veiligheid, de vliegveiligheid? Want die moet hier toezicht op houden, toch? Dat worden ze geacht te doen, maar zij zijn zich eigenlijk niet zo bewust van dat ze een probleem hebben. Tenminste, dat vragen ze zich af. Wat op zich merkwaardig is, omdat een aantal nogal wat wetenschappelijke onderzoeken in de voorbije jaren wel hebben laten zien dat er een probleem is. Eigenlijk was dat ook al zo in 2012, toen dat werd blootgelegd in een documentaire over Ryanair. Sinds toen... Ja, is het probleem dus groter geworden. Ja. Alleen bij de EASA, ja, daar spelen allerlei problemen, ook in termen van afhankelijkheid, onafhankelijkheid. Maar u bedoelt daarmee dat ze met de luchtvaartmaatschappijen te nauw verweven zijn soms? Ja, het voert ver om het allemaal door te lopen. Maar ze worden voor 2/3 gefinancierd door de luchtvaartindustrie bijvoorbeeld. Ze hebben een rechtstreeks contract met een van de grotere prijsvechters, Wizz Air. Waar ze dus letterlijk op toezien op de veiligheid bij het bedrijf zelf. Normaal doen ze dat bij landelijke inspectiediensten. Dat is hun formele taak. Ze reageren niet of nauwelijks op meldingen van piloten die dus... eigenlijk een stap nemen door ze überhaupt te melden bij EASA met veiligheidsproblemen en dus vertellen over die contracten en de gevolgen daarvan. De Amerikanen zijn zeer kritisch op de EASA omdat ze zo'n hechte band hebben met Wizz Air, maar ook omdat ze een CEO hebben die in interne bedrijfsvideo's, die we ook laten zien in de uitzending, het lidmaatschap van vakbonden zeer sterk ontraadt. En dan druk ik me zachtjes uit. En ook tegen zijn personeel zegt, jongens, ja, die oververmoeidheid, daar moet hij allemaal niet zo'n probleem van maken, want dan moet hij wel geld verdiend worden. Nou, met die maatschappij, uitgerekend met die maatschappij, heeft de EASA een rechtstreeks contact. En diezelfde CEO die dit soort uitspraken doet, nodigen ze uit op een conferentie waar hij een keynote speech over veiligheid mag houden. Ja. Om je een idee te geven. En nu noem ik maar een paar dingen. Ja, meer daarover vanavond in die uitzending. Maar het klinkt als spelen met vuur, als het dadelijk een keer echt, dat hopen we natuurlijk niet misgaat. Maar dan wordt er natuurlijk zeker naar de EASA gekeken. Maar meer in de uitzending vanavond dus te zien om 8:55 op NPO 2, Bart Nijpels van Zembla. Dank u wel. Ajax heeft zich bijna geplaatst voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdamse voetbalsters wonnen gisteren de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Champions League met 6-0. En dat was tegen FC Zurich. Ajax-trainer Suzanne Bakker zei bij Langs de Lijn en Omstreken dat haar ploeg goed aan de wedstrijd begon. de eerste, de beste kans in minuut 9, die ging het direct in. Dus ook altijd een lekker gevoel. En voor rust maken we ook nog de 2-0. Ja, en na rust, of in de rust hebben we eigenlijk gezegd van ga zo door. En de eerste beste aanval na rust zorgde voor de 3-0. Ja, toen knakte er ook wel wat bij hun. Ja, en hebben wij de score nog uit kunnen bouwen naar 6-0. Dat was Ajax. De vrouwen van Twente maken ook nog kans op de groepsfase van de Champions League. Ze speelden met 2-2 gelijk tegen het Zweedse BK Häcken. Aanvoerder Renate Jansen vindt dat haar ploeg eigenlijk wel meer had verdiend. Voor mijn gevoel had er wel meer in gezeten. Als ik de eerste elf kijk, hebben we gewoon eigenlijk heel veel kansen gecreëerd. Alleen we schieten de bal buiten het doelgebied. Ja, dan gaan ze er nooit in. Ja, Twente moet het dan volgende week waarmaken. En ook Ajax speelt volgende week woensdag de returnwedstrijd. Gemakkelijk ging het niet, maar beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben zich in Mexico geplaatst voor de achtste finales van het WK. Brouwer en Meeuwsen versloegen een Chileens duo en overleefden in de tweede set 2 matchpoints, zag commentator Maarten Tip. Nederlanders vol in de aanval om te overleven in de wedstrijd. Prima punt van Alexander Brouwer, die dan zelf mag serveren om Nederland in de wedstrijd te houden bij 2019. Want het matchpoint staat er natuurlijk nog steeds. En nee, deze komt niet over het net. En zo is de stand gelijk, 20-20. En uiteindelijk wint het Nederlandse beachvolleybalduo de tweede set en de beslissende derde set. Twee andere Nederlandse mannenduo's plaatsen zich ook voor de achtste finales van het WK. Net als Raisa Schoon en Katja Stam bij de vrouwen. Bij het padel gaat het een stukje minder voor de Nederlanders. Hollanddag, gehaktdag, kopt de Telegraaf. En het verwijst naar de World Padel Tour, een groot internationaal toernooi dat deze week in Amsterdam is. Maar gisteren kwamen bij alle Nederlandse duo's in actie en ze verloren dik. Bij Ziggo Sport zagen we hoe Stan Richters en Bram Meijer, de Nederlandse kampioenen, al in de eerste ronde werden uitgeschakeld. En dan is het afgelopen en dan is het in 50 minuten gedaan. En eindigt dit toernooi helaas in de eerste ronde voor Bram Meijer en Stan Richters met een ruime nederlaag. Ja, de Telegraaf constateert dat padel in opkomst is in Nederland. Er wordt ook geïnvesteerd in de sport. Maar de conclusie is dat de huidige generatie nog lang niet is opgewassen tegen de internationale top. Conclusie die we gisteren al trokken qua professionalisering. En die jongen, die speler, die te laat kwam. Ja, die was op de verkeerde plek, op de verkeerde tijd. En werd toen gedisqualificeerd, ja. Dus inderdaad, er moet nog wat een en ander gebeuren met de Nederlandse professionele padel. Triatleet Els Visser die traint wekelijks net zoveel uren als de meeste mensen op kantoor zitten. Minimaal 29 uur is Visser per week kwijt aan trainen. Komende zondag moet zich dat uitbetalen op Hawaii bij de WK Ironman. 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en dan ook nog even een marathon lopen. Bij het AD geeft ze een inkijkje in haar trainingsschema's. Consistentie is heel belangrijk. Oftewel, er is geen dag dat ze zegt, ik heb even geen zin in de training. Moet gewoon altijd gebeuren. Ja. Visser pakte vorige maand de Europese titel in triathlon en ze hoopt in Hawaii bij de eerste 10 te eindigen. En zegt ze in het AD, je bent daar in the middle of nowhere, midden op de Stille Oceaan. Het wordt hoe dan ook een magische ervaring. Erwin de Hart bij de AWB, hoe is het op de weg? Nou, niet magisch, denk ik. Het is een hele drukke ochtendspits voor het autoverkeer. En dat komt door de regen. Donderdag is altijd een drukke dag. En zeker in oktober op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Zuid. 7 kilometer stilstaan. Ongeluk met 4 auto's, waaronder 1 elektrische. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is meer dan een uur. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden nu geen treinen door een sein- en wisselstoring. Slave. I don't want you to work all day, but I want you to be true, and I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. Doors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you, ooh, love to you. And I can tell by the way you walk that walk, I can hear by the way you I just wanna make love to you, Etta James. In het centrum van Eindhoven is een opgraving gevonden van 750 jaar oud. Waar nu het winkelend publiek loopt, lag toen het zogeheten knuppelpad. Dat is een houten pad dat over de rivier de Dommel lag. Verslaggever Onno Beukers. Ja, je bent bij die opgraving. Misschien ook Eindhoven niet de eerste stad waar ik denk aan archeologische vondsten. Maar wat zie je daar nu? Nou ja, je hoort het eigenlijk nog een beetje. Er wordt hier nog opgegraven met een soort klein schepje, harkje. Wordt een grondlaag weggewerkt. En ja, wat ik zie, nou eigenlijk, ik kan wel zeggen, ik sta gewoon op een weg die 700 plus jaar oud is. En ik sta hier met Maas van Lanschot, wethouder erfgoed hier in Eindhoven. In Hilversum zeiden ze net, Eindhoven is misschien niet de eerste stad waar we dit verwachten. Het is toch een hele moderne stad. En dan dit. Ja, klopt. En dat is eigenlijk heel leuk. Want wat veel mensen niet weten, is dat Eindhoven al in 1232 stadsrechten kreeg. En dit is een knuppelweg. Ik zou daar zo wat meer over vertellen. Uit begin 14e eeuw. Dus dat vertelt ons wat over de ontstaansgeschiedenis van deze stad. Ja. We staan erop. We kunnen er zelfs een beetje op lopen. Terwijl hier nog het werk plaatsvindt. Ik heb het eerst gevraagd, want het voelt een beetje onnatuurlijk om op zo'n oude weg te staan waar nog gewoon gegraven en gezocht wordt. Ja, maar ook wel heel mooi eigenlijk. Hè? Want we staan hier dus midden in hartjescentrum Eindhoven. 1,5 meter onder eigenlijk het straatniveau. Op een weg waar 700 jaar geleden paarden met karren door de modder werden getrokken. En dat is gewoon waanzinnig. Een knuppelpad. En een knuppelpad is eigenlijk een pad waar knuppels, waar hout in is gelegd. Een soort duurzame weg. Ja, eigenlijk wel, avant la lettre. Dus het grappige is, dit soort wegen werden aangelegd op dekzandruggen. Dus een verhoogd stuk zand. Dat is natuurlijk logisch als je een weg wil aanleggen. Maar die karrensporen, die wielen, die sleten natuurlijk die weg uit. Ze hadden niet een asfaltlaagje. Nee, dat helaas nog niet voor ze. Dus op een gegeven moment hebben ze die holle weg die het dan wordt gevuld met zand. En dan twee lagen met houten stammetjes. Eén in de rijrichting, de andere haaks erop. Waardoor deze weg weer langer bruikbaar was. Ja, nou moeten we heel even naar de andere kant klimmen. Dan zullen we dat even doen, Maas. Want, dan, want bij de andere kant daar loopt een ander deel wat vrijgemaakt is. En dat is ook heel bijzonder. Want hier kun je eigenlijk inderdaad nog dat verkeer zien wat hier overheen gegaan is. Hè? Kun je dat eens beschrijven? Ja, wat je dus ziet zijn enerzijds houten stammetjes en daar overheen karrensporen. Alsof je gewoon echt karren in de modder vast hebben gezeten. Die met een duwtje nog eruit zijn geknald. En de hoefijzerafdrukken zijn nog gewoon letterlijk hier te zien in de grond. Ja, want dat is met een soort lichter soort zand. Zie je dat er doorheen? Dus je ziet eigenlijk letterlijk waar die karren en die paarden hebben gelopen. Waarom is dit nu belangrijk voor Eindhoven? Ja, dat zit hem eigenlijk in drie dingen. Allereerst, dit soort knuppelwegen zijn heel vaak gewoon vergaan. En ze zijn alleen maar bewaard gebleven door de juiste grondomstandigheden. Dus dat is op zichzelf al heel bijzonder. Nou, ten tweede vertelt dit ons iets over de planologie van de stad begin 14e eeuw. Wat natuurlijk reuze interessant is. En als derde hebben we een paar nog hele leuke vondsten ook gedaan. Ja, want het is de weg langs de Catharinakerk. Hè? Dus dat voelt logisch dat hier dan al een weg was. Vondsten gedaan? Wat is er gevonden? Nou, tot nu toe het meest bijzondere is een 15e en 16e eeuws beeldje van een kerkvader. Wat een corpulente man die een boekje leest. Dus we verwachten dat het inderdaad iemand is die iets met de kerk te maken heeft. Daarnaast ook nog wat andere grappige dingen, zoals een hoefijzer, een klinknagel en ook een varkensbotje. Dus dat kan een soort spare-rib zijn die iemand heeft afgeknaagd en toen weg heeft gegooid. Ja, en dat kan niet van afgelopen zaterdag zijn hier bij het Stratum zijn? Ja, ik ben politicus, hè, dus we kunnen niets uitsluiten. Ja, zo werkt dat natuurlijk hier. Ja, de weg die ligt er hierbij. Gaat Eindhoven hier ook nog later op een moment iets mee doen? Want ik begrijp dat er straks gewoon weer de boel dicht wordt gegooid. Ja, zeker. Dus alles wordt gedocumenteerd. Er worden samples genomen van het hout hier. Daar wordt onderzoek naar gedaan. En daar gaan we natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan en dat ook publiceren.

Vanwege het arrestatiebevel was Poetin eerder niet bij internationale topontmoetingen. In Kirgizië loopt hij geen risico te worden opgepakt. Dat land is, net als Rusland zelf, niet bij het Hof aangesloten. Het weer bewolkt, vooral in het midden en zuiden regenachtig. In het noorden droger met af en toe zon. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 24 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt weer af, waardoor de regen nog altijd veel drukker dan normaal. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat bijvoorbeeld 16 kilometer file. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen is de extra reistijd een drie kwartier. A12 Arnhem richting Utrecht tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Een half uur vertraging in 7 kilometer file door een ongeluk op de linkerrijstrook. Bergingswerkzaamheden op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Noperijkswaterstaat, twee rijstroken gesloten te houden bij Delft-Zuid, 7 kilometer. Vanaf knooppunt Prins Klausplein is de vertraging een uur. En bijna een uur op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette, 14 kilometer. Ongeluk, de weg is weer vrij. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden geen treinen. En dat komt door een sein- en wisselstoring. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Aan de slag met verlichting dit najaar? De vakman van Hubo helpt met slim advies en mooie acties. Pak thuis door met ledlampen en bespaar energie. Nu Philips ledlampen 2 plus 1 gratis. Dat is dubbel besparen. Voordelige verlichting. Hubo helpt. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:05. Het Israëlische leger heeft vanochtend bevestigd dat het bezig is met de voorbereiding van een grondoffensief. De afgelopen dagen werd er al veel gespeculeerd over een mogelijke tegenreactie van Israël. Die volgt op de aanval van Hamas van zaterdag. Bart Wallet is hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is natuurlijk al een tegenreactie vanuit de lucht, maar dit zou dan gaan over dat grondoffensief wat op handen is. Hoe zal dat eruit gaan zien, denkt u? Nou ja, wordt er nu nog vooral gebombardeerd op de militaire infrastructuur van Hamas. En de bedoeling is dat daarna de troepen de Gazastrook binnen zullen trekken. En wat we nu in ieder geval al zien is dat de minister van Defensie, Yoav Gallant, heeft gezegd dat hij Hamas militair van de aarde wil verdrijven. Dus het is de militaire complex van Hamas is het primaire oorlogsdoel. Maar iedereen verwacht ergens ook wel dat ook Hamas als bestuurlijke macht in Gaza, dat evenzeer het doelwit is. En dat Israël nu echt erop uit is om Hamas helemaal te verdrijven uit de Gazastrook. Ja. Maar zo'n grondoffensief, dat neemt heel veel risico's met zich mee. Voor de militairen, maar ook natuurlijk voor de gijzelaars die er zitten. En dat zijn er nogal wat. Dat is een heel lastige strategische beslissing, lijkt me. Ja, absoluut. Het lot van de gijzelaars is een van de allerlastigste in dit hele dossier. En eigenlijk hoopt Israël vooral via internationale diplomatie die gijzelaars te helpen. De verwachting is niet dat het militaire grondoffensief erin zal slagen om de gijzelaars te bevrijden. Hoe belangrijk is het voor de uitvoering van het offensief dat er nu dus een kabinet van nationale eenheid zit? Ja, dat is heel erg belangrijk. Want de partij die nu is toegetreden van Benny Gantz wordt geleid door een oud-generaal. Iemand met een groot statuur in de Israëlische samenleving, maar ook in het Israëlische leger. En het oorlogskabinet dat nu gevormd is, met Netanyahu, met Yoav Gallant, de minister van Defensie, en Benny Gantz. Ja, zeker Gantz en Gallant, die zorgen er eigenlijk voor dat er veel vertrouwen is, zowel in de samenleving als binnen het leger in dit nieuwe oorlogskabinet. En dat moet ergens natuurlijk ook repareren, de fouten die Netanyahu de afgelopen periode heeft gemaakt. Ja, maar in hoeverre zijn ze zich daar bewust van? Want hiermee helpen ze dus Netanyahu ook voor een deel. Zeker. Maar dat is, op dit moment gaat natuurlijk de eenheid van het land voor. Dus uiteraard is deze partij toegetreden louter voor de duur van deze oorlog. Alle geschillen, politieke geschillen, die zijn absoluut niet vergeten en vergeven. Maar voor dit moment is het doel heel duidelijk geformuleerd. En dat is het leger helpen om het komende offensief zo goed mogelijk uit te voeren. Dat is dan wel echt veranderd door Hamas, want dat was dus voor zaterdag heel anders. De samenwerking was er totaal niet en demonstraties ook tegen Netanyahu. Ja, zeker. Nou, de woede tegen Netanyahu die is absoluut niet verdwenen. Die is eigenlijk alleen maar groter geworden. Netanyahu leeft echt in geleende tijd. Maar voor de duur van deze oorlog is het dus cruciaal dat zo'n oppositiepartij er nu bijgekomen is. Dat mensen waar wel vertrouwen in is, de belangrijke beslissingen meedragen. Iedereen weet wel van dat zodra dit voorbij is, dan gaat er een heel ingewikkeld en moeilijk politiek debat plaatsvinden. En dan moet Netanyahu wel voor zijn politieke leven vrezen. Ja, wat zou voor hem nog een uitkomst kunnen zijn? Dat hij hier toch nog weer beter uitkomt? Want hij stond er dus al slecht op. Nou ja, kijk, wat er natuurlijk nu gebeurt is dat de oppositie, in ieder geval deze oppositiepartij, natuurlijk wel mee vuile handen gaat maken. En dus een deel van de last gaat dragen op dit moment. Dat zijn risico's die iedereen nu bereid is om te nemen. En ja, verder, Netanyahu is een politieke overlever. Hij heeft ons altijd al verrast met hoe die toch telkens weer boven wist te drijven. Zijn trucenbox is nog niet uitgeput, denk ik. Hoe snel kan dit kabinet nu acteren en dus ook dat grondoffensief? Wat denkt u? Dat grondoffensief dat zal heel grondig voorbereid worden. Dus dat kan echt nog wel een week duren, schat ik in. Maar de acteren gaat eigenlijk heel snel nu, omdat er echt een oorlogskabinet is gevormd. Bestaande uit drie personen. En dat komt eigenlijk naast het veiligheidskabinet, waar veel meer mensen in zitten. Juist met dit oorlogskabinet, die echt het mandaat heeft om grote lijnen uit te zetten voor de militaire campagne. Kan er eigenlijk heel snel geacteerd worden nu. Heeft Israël ooit eerder op deze manier een aanval op Gaza voorbereid? Nou, Israël is al veel vaker natuurlijk de Gazastrook binnengevallen. Maar de schaal die nu wordt verwacht, die is ongeëvenaard. Israël heeft nog nooit zoveel mensen gemobiliseerd in haar geschiedenis. Dus dit, alles wijst er wel op dat dit een hele grote campagne gaat worden. Nou heeft Hezbollah gezegd vanuit Libanon, als jullie echt daarna echt op die manier naar binnen gaan, dan zullen jullie het ook van ons merken. Dat betekent een oorlog op twee fronten. Kan het Israëlische leger dat aan? Dat is inderdaad een grote angst. Israël is zich daar nu inderdaad op aan het voorbereiden. Dus een deel van de mensen die gemobiliseerd zijn, die zijn nu al in het noorden van Israël. Die nemen daar hun posities in. Daarnaast is ook heel duidelijk dat Amerika hier ook een belangrijke rol in speelt. President Biden heeft in zijn toespraak heel duidelijk gezegd dat andere regionale spelers zich hier niet in moeten bemoeien. En de dreiging is dat Amerika zich wel ook echt met de militaire gang van zaken gaat inlaten als Hezbollah toch ook in deze strijd gaat stappen. Die toespraak van Biden van 2 dagen geleden, was die stelliger dan u had verwacht? Ja, die was buitengewoon uitgesproken. En een Amerikaanse president heeft eigenlijk nog nooit zo'n pro-Israël toespraak gehouden. Hij schaarde zich echt onverkort aan de kant van Israël. En dreigde ook iedereen die Israël kwaad zou doen, dat Amerika zelf daar ook bij betrokken zal zijn. En eigenlijk zien we, het zijn niet alleen woorden van Biden, maar we zien het ook in de

Dus dat werd wel zo omschreven, maar geen foto. En dat is dan wel waarschijnlijk inderdaad wel gebeurd bij Iris, haar opa, of haar oom moet ik zeggen, die dus had gediend in Indonesië. Want het is natuurlijk en dan na 45 geweest waarschijnlijk toen het Nederlandse leger daar actief was. Rosanne Kropman, dank u wel voor uw uitleg. En er waren nog verschillende luisteraars die reageerden op de ANWB verkeersinformatie over een ongeluk. Erwin de Hart die meldde dat er een elektrische auto bij een ongeluk betrokken was. En bijvoorbeeld Hielke vraagt zich af, wat is het de toegevoegde waarde van om te melden dat het om een elektrische wagen gaat? Ja, Erwin, goedemorgen, leg dat eens uit. Hallo, het betrof een ongeluk met vier auto's, waaronder één elektrische auto. Dat meldde Rijkswaterstaat zo aan ons. En het is een hele goede vraag, maar het is nou eenmaal zo dat het bergen van een elektrische auto vergeleken met een normale auto veel extra tijd in beslag neemt. De elektromotoren kunnen er slecht tegen als de wielen draaien terwijl de motor niet aanstaat. En ook de meeste elektrische auto's kunnen niet van de handrem als de motor uit is. Dus het is een indicatie dat het wel eens langer kon gaan duren. En dat is helaas bewaarheid, want er staat nog steeds 7 kilometer file tot aan Delft-Zuid. Erwin, dankjewel. Drie voor de dag. Joodse, christelijke en Israëlische organisaties, waaronder het CIDI, Centrum Informatie en Documentatie Israël, organiseren vandaag een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daarmee willen ze steun betuigen aan het Israëlische volk. Rond 10:30 vertrekt er een tweede vliegtuig van Defensie naar Tel Aviv om Nederlanders op te halen die vastzitten en terug willen vanuit Israël. Gisteravond landde de eerste vlucht in Eindhoven. Deze vader was blij zijn dochter weer in de armen te sluiten. Hele spannende momenten gehad. Vooral toen ze 5 uur zich melden bij het airport. Toen dacht ik, als hier een bomaanslag plaatsvindt, dat was mijn grootste zorg. En ik zag op een gegeven moment het vliegtuig een forse afwijking maken. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn, en het bleek waar te zijn. Gelukkig hebben ze, het is goed. Ik ben veilig. Ik ga het vliegtuig in. Ik heb het vliegtuig blijven volgen totdat het echt over het water ging. En toen dacht ik, ik kan het losladen. Opgelucht. Blij dat ze hier is. En in Sobibor wordt dus de opstand onder de gevangenen in het vernietigingskamp van 80 jaar geleden herdacht. Dan zo meteen Spraakmakers met Roos, waar gaan jullie het over hebben? In Stand.nl is de stelling vandaag: Nederland moet voor een verbod op glyfosaat stemmen. Die stemming is in Europa en die is vrijdag. De minister is volgens nog van plan om helemaal niet te stemmen. Als u mee wilt praten, 0800-1101. Dat zo meteen na het nieuws met Wouter. Ik wens u nog een heel fijne dag. NPO Radio